NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Chipmachinefabrikant ASML ziet het aantal bestellingen weer toenemen. De omzet was het afgelopen jaar 11,5 miljard euro. Nog altijd iets lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Maar China blijft met afstand de belangrijkste markt voor het bedrijf uit Veldhoven. De inspectie Leefomgeving en Transport heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat zogenoemde Russische schaduwschepen goedkoop kunnen tanken in de haven van Borselen in Zeeland. Het gaat om schepen die eigenlijk van Rusland zijn, maar onder een andere vlag varen. Nederland schendt nog altijd fundamentele kinderrechten, zegt de internationale kinderrechtenorganisatie Kids Rights. Vooral op het gebied van gezondheidszorg van kinderen doet Nederland het slecht, onder andere door een afnemende vaccinatiegraad. De Thaise politie denkt dat de 6 doden die gisteren werden gevonden in een hotelkamer in Bangkok zijn vergiftigd. Op drinkglazen en een waterkoeler zijn sporen van cyanide gevonden. Een van de 6 zou eerst de 5 anderen hebben vergiftigd en daarna zichzelf van het leven hebben beroofd. En in Nijmegen is de tweede dag van de Vierdaagse vanochtend vroeg begonnen met een minuut stilte. Daarmee stonden de organisatie en de wandelaars stil bij de slachtoffers van de MH17-ramp vandaag 10 jaar geleden. Het weer overwegend droog vandaag, bij 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Aan de kust ook steeds meer zon, in het binnenland nog veel bewolking. De dag van Wiegen, ANWB Verkeersinformatie. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Daardoor vielen bij knooppunt Bankhoef 10 kilometer met een kwartiertje vertraging door de bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker is Rusland en Oost-Europa-kenner Hubert Smees. Goedemorgen, Hubert. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Er is veel aandacht natuurlijk voor het feit dat het 10 jaar geleden is dat vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten. Het onderzoek daarnaar was complex door het conflict dat speelt in het crashgebied. Hoe heeft Rusland geprobeerd om het onderzoek te dwarsbomen en waarom? Dat bespreken we zo met jou. Voor het Mediaforum alvast hier journalist Tom Klein. Hoi Tom. Goedemorgen, hallo. En daarin gaat het over dit fenomeen. As a professional military committed to international law, we are committed to examining our operations thoroughly and transparently. We stellen een onderzoek in, een veelgehoorde toezegging van bijvoorbeeld de militaire woordvoerder van Israël, waar we vervolgens weinig meer van horen. Zit de journalistiek daar dicht genoeg op? Maar nu eerst Stand.nl, de steeds verhittere gemoederen binnen de Europese Unie over de ongewenste initiatieven en reisjes van Orbán. Moet ons kabinet een beetje schipperen of een duidelijke en principiële lijn trekken? De stelling is: Nederland moet meedoen aan de boycott van EU-voorzitter Hongarije. Deel uw ervaring. 0800 1101. Hongarije is nog amper 2 weken voorzitter. Orbán reisde de afgelopen weken zonder ruggespraak naar president Poetin, Xi en Trump, terwijl Hongarije tijdelijk EU-voorzitter is. Ik moet wel even zeggen, Orbán doet dat natuurlijk in zijn hoedanigheid als regeringsleider van Hongarije. VVD en NRC pleiten voor een boycott door voorlopig geen ministers meer te sturen naar het land. Een boycott, dat is nog nooit eerder gebeurd en dat gaat dus echt heel ver. Maar PVV en BBB voelen daar niks voor. Spraakmaker Hubert Smeets, jij schreef vorige week in NRC nog dat je vindt dat Nederland wel wat verder mag gaan nog dan dit soort vergaderingen boycotten, namelijk Hongarije het voorzitterschap ontnemen. Ja, dat kan. Ja? Hoe dan? Op basis van 2 artikelen uit het Europese verdragen is het mogelijk om een rolerend voorzitter, want daar hebben we het over. Hè. We hebben het niet over de voorzitter van de Europese Raad of van de Europese Commissie, maar over een land dat eens in de zoveel tijd tijdelijk voorzitter is. Die kun je het voorzitterschap ontnemen als het land zich in flagrante strijd met de Europese verdragen opstelt. En dat is in dit geval gebeurd. Het buitenlands beleid van de Europese Unie is geen zaak van de rolerend voorzitter. Daar gaat de minister van Buitenlandse Zaken, zeg maar, in de Europese Commissie over en de regeringsleiders in de Europese Raad. Hij heeft niet overlegd met de 2 andere partners in de zogeheten trojka. De vorige voorzitter en de komende voorzitter, dat is Polen. En hij heeft wel gebruik gemaakt van zijn status als rolerend voorzitter. Hij heeft zijn bezoek aan Moskou bijvoorbeeld opgesierd met het logo van het tijdelijk voorzitterschap van de Europese Europese Unie. Oh ja, heeft hij dat briefpapier gebruikt? Ja, dus met andere woorden, het argument later dat hij daar naartoe ging als premier van Hongarije, volledig op eigen houtje, dat is in strijd met zijn eigen briefpapier, ja, wat hij gebruikte. Had dan Europa bij monden van de commissie moeten zeggen, na het eerste bezoek al van hem bijvoorbeeld aan Poetin, hè? Hij ging eerst naar Zelensky, daarna ging hij naar Poetin. Nee, eerst naar Zelensky, ja. Toen naar Poetin. Ja. Ja. Hadden ze dan, want Zelensky vond iedereen nog prima. Tenminste, daar hoorde daar je niemand hoorde je over. Daar hoorde je weinig over, ja. Iedereen dacht misschien zelfs, oh wauw. Hadden ze dan meteen na het bezoek aan Poetin moeten zeggen, en nu is het klaar, we ontnemen je het voorzitterschap? Nee, zo simpel is het ook niet, want daar heb je 4/5 van de lidstaten voor nodig. Dus dan kom je op 22 van de 27 lidstaten. Dat is niet simpel. Het bij elkaar lobbyen van zo'n aantal is heel moeilijk. Maar om Wilders te citeren, wat de regering nu doet, dat vind ik toch wel slappe hap. Ja. Ja, maar goed, dan had Europa ook rollend over straat gegaan, toch? Ja, maar dat doet het nu ook. Het hele probleem van Europa met de figuur Orbán is dat hij openlijk, hij maakt er geen geheim van, de Europese Unie van binnenuit wil uithollen. Dat zegt hij zelf. Dus dat rollend over straat gaan, dat is al tijden het geval met Orbán. Ja. En dat zou ook het geval worden als Le Pen de grootste partij was geworden in Frankrijk en een premier had mogen leveren. En Poetin wil dit, toch? Poetin ziet de Europese Unie als een groot gevaar. En dan benadruk ik het woord Unie. Hij is erg voor de Europese Economische Gemeenschap. Eén loket waar je zaken mee kan doen. Hartstikke handig, ook voor Moskou. Maar elke vorm van politieke samenwerking op het Europese continent beschouwt hij als een gevaar. En daarom ziet hij de Europese Unie eigenlijk ook als een politieke voorpost van de NAVO. Ja, en wat vind je dan van, want je stipt het al heel even aan, Dick Schoof die heeft gezegd, kies de middenweg. We gaan kijken per onderwerp of we gaan of niet gaan. Ja, nou, dan weet je hoe het afloopt. Dat betekent dat de minister van Buitenlandse Zaken niet gaat. Dat is op zich wel het allerbelangrijkste deelonderwerp binnen dat rolerend voorzitterschap. En de minister van Defensie gaat dan ook niet. Niet zo belangrijk, maar toch ook van enige betekenis. En dan gaat de minister van Landbouw wel. Dus het zal er in feite op neerkomen dat Nederland op de hoofdpunten inderdaad niet meer naar Hongarije gaat. Want daar gaat het om. Het gaat niet over de werkelijke besluiten in het kader van de Europese Unie. Het gaat over. Kan ik zeggen dat het veel symbolische vergaderingen zijn? Ja. Vroeger was het rolerend voorzitterschap echt heel belangrijk, maar dat is door de uitbreiding van de Europese Unie en het nieuwe verdrag, ja. Dat nu 20 jaar bestaat, veel minder belangrijk geworden. Ja. Maar de symboliek is belangrijk in de politiek. Hè. We hebben de neiging om wel eens te zeggen, dat is allemaal symboliek, wat doet het ertoe? Maar politiek is voor een groot deel juist symboliek. Dus in die zin is het materieel niet zo belangrijk. Misschien zijn de besluiten die in Hongarije genomen gaan worden bij die deelsessies niet heel veel betekenis. Maar de gedachte dat Hongarije met deze rol, met deze inzet, volwaardig deel kan worden en zijn van de Europese Unie is problematisch, laat ik het zo heel slap formuleren. Tom Klein, ik spreek je nu even aan als oud-Amerika-correspondent, want we moeten ook eventjes met die blik hier naar kijken. De geluiden vanuit de campagne van de Republikeinen, running mate J.D. Vance ook, zijn niet echt pro-Europees. Hè? We zullen hier op het oude continent zelf de broek moeten ophouden, de eenheid bewaren, zou je kunnen zeggen. Zeker nu dus met die oorlog in Oekraïne. En dan dit. Ja, nou, dat is een ingewikkelde vraag inderdaad. Ja. Ja. En er is zo'n. Het is nooit helemaal bewezen of het helemaal waar was, maar zo'n verhaal over Kissinger, die dan zei van ja, als ik Europa moet bellen, wie bel ik dan? Wie krijg ik dan aan de telefoon? Mm-hmm. En dat is een beetje hoe Amerikanen daar vaak over denken. Van, 27 kikkers in een kruiwagen waar je wat mee moet doen. Maar toen ik die stelling hoorde. Kijken ze nog steeds? Nou ja, toen ik die stelling hoorde, dacht ik, ja, dat is wel heel ingewikkeld. Dus ik laat me nou graag overtuigen door mensen die er, wijze mensen zoals Hubert, die daar alles van weten. Want ik ben in principe eigenlijk niet zo voor boycotten of cancelen of niet met iemand praten. Maar tegelijkertijd, als iemand zo de regels overtreedt en zo anders doet dan wat wij in meerderheid hebben afgesproken met Europa, zou je denken, daar moet je een reactie op geven. Dus daar moet je iets mee doen. Maar volgens mij is een groot probleem voor ons Nederland dat je dus met een premier zit die niet aan een partij gebonden is, die een soort moet schipperen tussen de partijen die in onze regering zitten en dus niet tot één eenduidig standpunt kan komen. Ja. Behalve stuur hem wel en stuur hem niet en we gaan af en toe wel en af en toe niet. Dat lijkt me nog voor ons eigenlijk een groter probleem. De stelling vandaag is Nederland moet meedoen aan de boycott van EU-voorzitter Hongarije. Karin van der Beek is het daarmee eens. Orbán gaat volledig aan de samenwerking met andere Europese landen voorbij. Zoals het een dictator betaamt, gaat hij alleen maar uit van zijn fascistoïde gedachtegoed dat beter past bij Rusland en China. Alex Godschalk is het oneens met de stelling. Je hebt een dwarsliggende corrupte bullebak in je midden opgenomen omdat de EU moest uitbreiden. Deal er nu maar mee dan ook. Henry van den Bovenkamp, goedemorgen. Hey, goedemorgen. U belde naar aanleiding van de stelling. Hè? U heeft deze discussie gevolgd en voelt vooral polarisatie. Ja, ik voel enorme polarisatie. En elke keus die je maakt, linksom of rechtsom, zorgt ervoor dat er groepen weer meer tegenover elkaar komen te staan. Ja. En ik vind echt dat op het moment dat je kiest ervoor om met elkaar een bepaalde richting op te gaan, als zijnde Europa, daar hoort Orbán bij. Ja. En op het moment dat je nu binnen die groep ook al die polarisatie gaat voeden, als je dat op dat niveau al doet, dan denk ik dat je dat ook in de maatschappij neerzet. Ja. En dat is precies wat Poetin wil. Dus wat had er nu moeten gebeuren dan? Ja, in mijn optiek moet je, ik zeg altijd, keep your friends close, but your enemies closer. Zorg ervoor dat je meegaat. Zorg ervoor dat je erbij blijft. Want op het moment dat je dit nu niet doet, dan speel je denk ik het hele plan van polarisatie in de hand. Ja. Dus wat bedoelt u met zorg dat je erbij blijft? Wel boycotten of niet boycotten? Nee, niet boycotten. Okay. Nee, dat moet je. Nee, ik ben het daar niet mee eens. Oké, dus gewoon achter Orbán gaan staan, of in ieder geval je er niet mee bemoeien. Nou, nee, ik vind juist dat je als Europese Unie ook moet zeggen van ja, jongens, hij hoort nou eenmaal bij ons. En op het moment dat je nu als Unie zegt van nee, maar hier distancieren wij ons van, eigenlijk zorg je ervoor dat het afbreekt. En zorg nou dat je het erbij houdt, ondanks het feit dat je het misschien niet helemaal of niet helemaal niet eens bent met wat hij zegt. Maar dat heb je met je kinderen toch ook wel eens? Je bent ook helemaal niet eens. Maar dan zeg je toch ook niet van nou ben je mijn kind niet meer. En zo werkt het niet. Nee, ja, je probeert ze altijd dan wel weer de goede kant op te krijgen, hè? Dat dan weer wel. Ik denk dat echt superbelangrijk is. Dank, Henry van den Bovenkamp. Ja, Hubert, is dat mogelijk? Was er ook nog een andere oplossing geweest? Namelijk inderdaad Orbán gewoon laten doen wat hij doet en daarbij zeggen, ja, dit mag hij doen. Hij is roelerend voorzitter en over een half jaar zit er weer iemand anders. Ja, en dan geef je de opvolgende landen de mogelijkheid om hetzelfde te gaan doen. De Europese Unie is een vrijwillige vereniging. Hè? Daarom gaat de vergelijking denk ik met een gezin niet helemaal op. Kinderen kiezen niet vrijwillig voor hun ouders en omgekeerd. Eigenlijk toch ook niet uiteindelijk. Wel bij het begin, maar... Ik kan het zeggen. Ja, maar dit is een vrijwillige organisatie. Mm. En het probleem met Orbán en een aantal andere verwante politici in Europa is dat ze heel goed begrepen hebben dat de Brexit niet werkt. De Brexit is mislukt in het Verenigd Koninkrijk. Dus ze hebben hun kaarten opnieuw geschud. Mm-hmm. En hebben gezegd van we moeten binnen blijven om van binnenuit het systeem uit te hollen. En dat is toch echt wel in een vrijwillige organisatie, een vrijwillig verband. Ja, eigenlijk onverteerbaar. Ja. En dat je kan tegenwoordig maatregelen nemen. Vroeger kon dat niet. Toen dachten we de Europese Unie dijt uit en dijt uit en dijt uit. En iedereen neemt die euro. Maar er zijn de afgelopen 20 jaar momenten ingebouwd waarbij je kunt kiezen als land. En dat geldt hier ook voor. En ik zou het onprettig vinden als straks Meloni hetzelfde gaat doen. En als Le Pen president wordt in Frankrijk hetzelfde gaat doen. Ja, dan is het gezinsverband wel heel ver zoek. Ja. We gaan naar het buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen. Dag Roos, goedemorgen. Een boycott, Bernard. Jij ergert je een beetje aan de grote woorden, hè, die worden gesproken in Brussel. Vertel. Nou zeg. Ik heb het vergeleken in mijn kolompje voor BNR met een stelletje kleuters. Want dat vind ik echt. En je kunt zeggen, ja, de Orbán die bezoekt dubieuze personen. En dat doet hij dan op het moment dat hij voorzitter is van de EU. Mm-hmm. Maar eerst even inhoudelijk. Hij heeft ook in tegen Bild gisteren of eergisteren gezegd dat het helemaal niet zo'n gek idee is om de banden met Rusland te herstellen. Mm-hmm. Nou zijn die nooit officieel verbroken, maar dat gaat natuurlijk om handel, cultuur, kunst, wetenschap en zo. Mm-hmm. En dan kun je zeggen, ja, die man is hier goed bij zijn hoofd, maar misschien is daar best wat voor te zeggen om daarover na te denken. Yeah. Want ooit is die oorlog voorbij. Nou, Xi Jinping heeft er niks mee te maken, althans nauwelijks. Maar hij heeft bij langs, Trump, hè? Geweest. Ja. Ja, dat ging ook langs. Toen naar Trump. En dat is waarschijnlijk de volgende president van de Verenigde Staten. Dus inhoudelijk is het allemaal zo gek nog niet. En dat hij zegt, ja, ik doe niet mee aan die wat hij dan vindt, een hetze tegen Poetin. Daar kun je het mee eens of oneens zijn. Mm-hmm. Maar het is goed recht. En hij is inderdaad lid van een vrijwillige familie. Ja. Wij zijn een club van 27 democratieën. En iedereen maakt een beetje voor zichzelf uit wat hij van de dingen vindt. Ja, maar er zijn dus nog steeds, enorme, Bernard, diplomatieke onderhandelingen achter de schermen met Rusland. Die zijn er nog. Die zullen er ongetwijfeld zijn. Dat is altijd in oorlogssituaties. Ja. Er zullen ongetwijfeld contacten zijn. En dat is ook goed. Maar het gaat mij meer om het beeld. Ik ben het niet eens met Orbán. En ik erger me ook wel eens aan dat rare gedrag. En dan zeker aan de manier waarop de EU het oplost. Want dat doen ze altijd met geld. Hè? Als hij heel erg dwars ligt, zeggen ze: we hebben toevallig nog een potje ontdekt. Ja. Of je krijgt nog, er stond nog geld in dat je het goed had. Nou, weet je dat, dan betalen we dat uit. Dan roept die plotseling: oké, dan doe ik toch wel mee. Nou, dat is allemaal heel ergerlijk. Mm. Maar het is, moet ik het zeggen. Ik vind het idee dat je dan zegt: we gaan een lid van de EU boycotten omdat hij zoiets doet, dat is krankzinnig. Ja? Ja. Want is het de taak van de voorzitter om dit te doen? Zo'n tijdelijk voorzitter. Niet noodzakelijkerwijs, maar hij is eigenlijk... Kijk, hij is niet voorzitter... Dat voorzitter van de EU is een veel te breed begrip. Hij is voorzitter van de ministerraad, en that's it. Dus het is niet zijn taak om dat te doen... maar de vraag is of hij het mag doen. Nou, en ik denk dat het antwoord ja is. Al vinden we het allemaal niet zo leuk. Mm-hmm. Maar je kunt het hem niet verbieden. Nee. En dan roept iedereen ja zeggen. En hoe durft hij zich dan uit te geven als EU-voorzitter? Ja, dat is hij nou eenmaal op dit moment. Ja. Maar zijn er ook afspraken gemaakt over het al dan niet bezoeken van Poetin bijvoorbeeld? Binnen Europa? Van jongens, dat doen we niet. Dat weet ik niet. Maar de kwestie hier was dat de grootste klacht was... hij heeft het gedaan zonder overleg met de anderen. Mm-hmm. Dus hij is het zomaar gaan doen en heeft dat dan ook nog voor uitgegeven als voorzitter. Dat laatste, dat ontkent hij trouwens, maar oké. Ja, ja. Maar draai het nou eens om, hè. Er gaan achter elkaar bewindslieden en kamerleden en weet ik wat allemaal naar Oekraïne. En dat gaat dan allemaal spontaan en in het geheim en plotseling duiken ze erop. Denk je dat al die mensen dat eerst met al die 26 andere landen bespreken voor ze dat zo doen? Geen sprake van. En dat vinden we allemaal prachtig als ze die bezoeken afleggen. Zeggen, nou, dat is goed hoor. We laten duidelijk zien waar onze sympathie ligt. En hij doet iets anders en dan is het plotseling een schurk. Ja, ja. Tot slot, Bernard, wat vind je van de opstelling van premier Schoof? Die zegt, nou, we gaan per onderwerp bekijken of we meegaan naar een vergadering of niet. Ja, die zitten. Dat vind ik verstandig. Alleen, ik heb twijfels over de motivering, want hier speelt natuurlijk duidelijk een conflict tussen de VVD en de PVV op de achtergrond. He, want de PVV is pro-Orbán en de VVD is mordicus anti-Orbán. Ja. En dat zie je nu op de achtergrond er ook uitkomen. En Schoof, die zit daar tussenin. Dit is eigenlijk de eerste keer nu dat kabinet functioneert. Mm-hmm. Dat je ziet hoe ingewikkeld het is. Ja. En dit soort dingen zullen ze vaker voordoen. En de vraag is of dat standhoudt. Nou, dat weten we niet. Nee. Maar dat speelt op de achtergrond. Dus ik vind de terughoudendheid van Nederland op zichzelf bewonderenswaardig. Mm-hmm. Alleen de motivering, daar heb ik zo mijn twijfel over. Dankjewel. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Rick Rutte is correspondent in Brussel voor NRC. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar kijken we naar, Rick? Nou, eigenlijk kijken we vooral naar een hele hoop Europese leiders die het allemaal heel moeilijk vinden dat er eigenlijk nooit precies duidelijk is wie nou de baas is in de Europese Unie. Want je hebt vanzelf al een paar posten daar die heel machtig zijn. Je hebt die regeringsleiders die bijeenkomen, die worden dan voorgezeten door Jean-Michel, een Belg. Je hebt natuurlijk de Europese Commissie met Ursula von der Leyen aan het hoofd. Nou, die zijn eigenlijk al jaren aan het vechten met elkaar over wie echt van die twee namens Europa mag spreken. En dan komt hier Viktor Orbán langs zij, met dat eigenlijk hele ceremoniële voorzitterschap van de EU. Mm-hmm. Eigenlijk betekent dat gewoon dat je allerlei vergaderingen organiseert, dat alle leiders een keertje naar Boedapest komen, dat de ministers daar afspraken hebben. En die claimt eigenlijk diezelfde positie. Dus je kunt wat Orbán nu doet en waarom dat zoveel frustratie oproept, kun je niet loszien van die vraag waar ze eigenlijk al decennia mee zitten in Brussel. Oh ja. Namelijk, wie is van ons nou eigenlijk de baas? Wie mag er namens ons spreken? En dan is dat natuurlijk ook nog eens iemand die alles net even helemaal anders doet dan de rest. Ja, maar is het dan alleen maar ijdelheid, machtsspel, of gaat het ook inhoudelijk ergens over? Nou, er zit natuurlijk wel frustratie in dat als deze andere leiders naar Oekraïne afreizen of over Oekraïne spreken, dat het nu wel een stukje moeilijker is geworden om te zeggen, ja, dat doen wij met z'n allen. Ja, uiteindelijk is dat meestal het smeermiddel waarmee ze proberen in elk geval die macht uit te stralen. Is dat ze kunnen zeggen, oké, ik ben een van meerdere leiders, maar we staan hier met z'n allen, wij spreken met één mond. Ja. En dat... die diplomatie, die wordt eigenlijk door Orbán overhoop gegooid. Nou ja, je kunt je vanuit Orbán voorstellen dat hij ook volledig deze kans aangrijpt. Zo vaak ben je niet voorzitter met al die andere lidstaten die dat ook eens mogen zijn. Maar dat is wel waarom het voor de rest zo wringt. En wat je dus nu ziet, is eigenlijk een potje armpje drukken van de rest tegen Orbán om die macht te herstellen. Ja. Maar bij Orbán, en dat is niet voor het eerst, die eigenlijk de rest in hun hemd zet. Tegelijkertijd, Rick, iedereen in de wereld weet toch dat Hongarije een beetje een buitenbeentje is in Europa? Ja, dat klopt. En het eerste publiek van Orbán is uiteindelijk ook niet het publiek in Brussel. En dus ook niet het publiek in Kiev of Moskou of Washington. Het eerste publiek van Orbán zit in Hongarije. En tegenover hen wil Orbán natuurlijk als eerste laten zien dat hij niet alleen een machtig man is in Hongarije, maar ook in Brussel, of wat zeg ik, op het wereldtoneel. En om dat te bewijzen, staat hij natuurlijk te popelen om deze kans aan te grijpen. En eigenlijk zie je dat steeds gebeuren. Een paar maanden geleden dacht de EU dat ze Orbán terug in zijn hok hadden. Ze hebben hem natuurlijk allerlei sancties geprobeerd op te leggen. Rutte heeft zich daar nog heel erg hard voor gemaakt als premier om een rechtsstaattoets in te voeren toen er geld na corona beschikbaar werd gesteld, toen er geld voor de lidstaten beschikbaar werd gesteld, dat Hongarije dan echt aan de rechtsstaattoets moest voldoen en het heel hard zijn best moest doen om dat geld te krijgen. Nou, wat doet Orbán? Zodra de EU iets van hem wil hebben, zodra de EU wil dat er geld naar Oekraïne gaat, dan draait hij het om en dan zegt hij, ja, wacht eens even. Schrap eerst maar eens die sancties die jullie op mij hebben gelegd. Dus elke keer dat ze in de rest van die lidstaten denken dat ze hem in de houtgreep hebben, weet hij het als een soort judo-move, weet hij het om te draaien en eigenlijk hen in de houtgreep te nemen en te zeggen, ja, wacht eens even, volgens mij ben ik hier degene met de macht. En of hij gaat even naar de wc, bij een belangrijke stemming. Die hebben we ook nog gehad. Nou, en eigenlijk, dat was natuurlijk een moment, dat was wel achteraf interessant, dat was begin dit jaar toen het... Toen het ging over die steun, dat keurig was afgesproken dat op het moment dat het erop aankwam dat Orbán heel even naar de wc zou gaan. En net op dat moment, toevallig zou de stemming zijn. En toevallig kon Orbán dan niet meestemmen. En dan hoefde hij niet zijn van mening te veranderen. En hadden ze toch wel hun zin. Ja, dat was eigenlijk nog een moment dat ze eruit kwamen. Mm-hmm. En nu zie je dat, er is nu niet een besluit genomen, maar Orbán die wil laten zien dat hij ertoe doet. Ja. Ja, dan kunnen ze niet zoveel maken tegenover hem. Dan is misschien dat eigenlijk wel het bewijs dat al die andere leiders ook weer niet zoveel macht hebben. Want hier kun je heel weinig tegen doen. Ja, we moeten oppassen om al te gemakzuchtig de positie van Orbán en zijn gedrag te verklaren als een theatrale operatie. En dat hij eigenlijk bezig is met alleen maar een machtsstrijd. Hongarije is een land, althans Orbán is een man, die de grenzen van het huidige Hongarije niet erkent. Hij heeft pretenties als het gaat om de Hongaarse minderheden in Slowakije, Roemenië, Servië en ook in Oekraïne. Hij heeft geprobeerd een referendum te houden om de Hongaars sprekende Oekraïners tegen de regering Kiev op te zetten. Dus dit expansionisme of dit revanchisme, wat in Orbáns politiek verankerd is, dat is gewoon een gevaar voor de Europese Unie. Want de Europese Unie is er nou juist bedoeld om Elsass Lothringen, om het even heel simpel te zeggen, gewoon rustig bij Frankrijk te houden zonder dat de oorlog tussen Duitsland en Parijs uitbreekt. Dus je moet het wel degelijk serieus nemen. Zeker in het kader van de Europese Unie en de doelstellingen die Unie heeft. Rick Rutte, dank je wel. Correspondent voor NRC, zei vanuit de Brussel. Rosemary belde ons. Goedemorgen. Goedemorgen. De stelling is, Nederland moet meedoen aan de boycott van EU-voorzitter Hongarije. Bent u daarmee eens? Of oneens? Nee, ik ben tegen. Ik ben tegen een boycott. En ik ben al helemaal tegen een halve boycott. Okay. Een halve boycott is volgens mij hetzelfde als voor de helft zwanger zijn. Orbán ging terecht praten en onderhandelen. Dit was en is zijn recht en misschien ook wel zijn plicht. Bovendien is praten altijd beter dan zitten klagen of lopen vechten. En tot slot zal het niet afvaardigen van ministers alleen maar verliezers opleveren. Dat kun je op YouTube-filmpjes zien hoe de oppositie in Zutphen de gemeenteraadsvergadering verlaat bij de bezuinigingsdebat. En dat was eigenlijk in de ogen van de bevolking deserteren. Daarvoor ben je niet gekozen. Maar u zegt, u vindt het eigenlijk wel fijn dat hij op deze missie is gegaan? Ja, ik ben trots op hem. Trots op hem? Ja, maar denkt u ook dat het wat op gaat leveren? Nou, meer dan niets doen. Hè? Dan alleen maar Calimero-gedrag en op het kleuterplein gedrag. Zoals dus Bennett Handelburg net ook zo mooi zei. Ja, dus u zegt gewoon vooral blijven praten. Dank u wel, Rosemary. Ja. Hubert, ja, blijven praten. Er is natuurlijk ook wat voor te zeggen. Alleen de vraag is, moet het op deze manier? Had hij het voor elkaar kunnen krijgen als hij eerder een overleg was gegaan? Hierover? Vraagt u dat aan mij? Nee, vraag ik aan Hubert Smeet. Ja, dank u wel, Rosemary. Sorry, dan ga ik hem weer uit. Als hij in overleg was gegaan met de andere lidstaten... Dan had hij in ieder geval zijn optie en zijn kijk naar hoe dat conflict kan worden beëindigd, die oorlog kan worden beëindigd, naar het onderdeel gemaakt van het Europese gesprek. Deze missie naar Moskou was, volgens zijn eigen minister van Buitenlandse Zaken, in het diepste geheim voorbereid. Ja. Ja, dus dat kunnen we niet zien als een open, transparante manier van politiek bedrijf. Nee, hij had op zijn minst moeten overleggen. John van der Zeeuw belde ons ook vanmorgen. Hij reageerde ook op de stelling dat Nederland moet meedoen aan de boycott van EU-voorzitter Hongarije. Daar ben ik het mee oneens. Het wordt wel tijd dat Brussel zich gaat paraden welke landen we allemaal bij de Europese Unie willen laten horen. Misschien horen sommige landen gewoon niet bij onze gedachtegoed. Dat vind ik al jaren, dat we dan maar iedere keer naar het oosten gaan en er allemaal landen bij doen die, denk ik, qua mentaliteit niet bij ons horen. Hergroepeer een keer. Je kan ze er niet meer uitgooien, maar pas wel even op met alles wat je doet. Dus ik heb zoiets in de reis. Ga nou eens nadenken. Want ik denk dat uitbreiden naar het oosten, we proberen er landen bij te krijgen die gewoon nog zo ver weg staan van ons. En ik oordeel niet over wat goed of slecht is, maar als we deze er niet uitgooien, dat is natuurlijk een lacher ten opzichte van de rest van de wereld. Ja, Poetin lacht zich helemaal krom, zei John ook nog. Pieter Feit, goedemorgen. Meneer Feit, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar bent u. U bent oud-diplomaat. Goedemorgen. U had functies bij de NAVO en de Europese Unie. De Europese Commissie boycott Hongarije en stuurde dus alleen nog maar ambtenaren naar dat land toe tijdens het voorzitterschap. Gaat dat Europese besluitvorming, denkt u, in de weg zitten? Nou, formeel niet. Zolang er in Brussel kan worden vergaderd met ministers in de verschillende raden, is er eigenlijk niks aan de hand. Het gaat hier alleen om een beetje symboliek, moet ik wel zeggen. Namelijk de informele bijeenkomsten die worden gehouden door het voorzittende land voor dit halfjaar Hongarije in Budapest. Dus als daar ambtenaren naartoe gaan, dan is er niet zo gek veel aan de hand. Okay. Maar mijn zorg eigenlijk heeft te maken met de wijdere context, wat er in de wereld gebeurt. En als je kijkt naar wat er nu gebeurt in de Verenigde Staten, de opkomst van Trump, de waarschijnlijkheid dat Trump wordt herkozen in november... met een vicepresident Vance die zich heeft uitgesproken over een handelsconflict, maar sterker nog over het lossen van de veiligheidsbanden met Europa en het beëindigen van de steun aan Oekraïne. Dan zou je straks misschien een ontwikkeling kunnen meemaken dat Trump actief gesteund gaat worden door Orbán uit Hongarije. Ja. Wilders in Nederland en verdere krachten in radicaal rechts. En dat zou ertoe kunnen leiden dat de oorlog in Oekraïne abrupt wordt gestopt met een akkoord dat voor Oekraïne onvoordelig zal zijn. Waarbij ze dus een groot stuk grondgebied moeten afstaan. Ja. En met het gevaar dat Poetin zijn appetijt verder wordt aangewakkerd en een nog groter gevaar wordt voor de veiligheid van de NAVO. Dus dat is de context waarin ik kijk naar Orbán en onze politieke situatie in Nederland. Wil Nederland eigenlijk dat het die kant op gaat? Vinden we dat best? Of willen we ons daartegen verzetten? En ik stel vast dat het hoofdlijnenakkoord van de huidige coalitie niet in overeenstemming is met wat de PVV doet in het Europese parlement, met de nieuwe alliantie van de Patriotten. Met incidentele tweets van heer Wilders. Dus dat zal ook binnenlands politiek zal het waarschijnlijk tot een discussie gaan leiden. Dank u wel, Pieter Feit, oud-diplomaat. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, Nederland moet meedoen aan de boycott van EU-voorzitter Hongarije. Ster. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Claudia van Deudekom. Ze had nog maar een paar jaar. De huidkanker was uitgezaaid. Hoe leef je als het einde nadert? En hoe leef je verder nadat je tumor vrij wordt verklaard? Overleven. Vanavond bij Human. Om 8:30 op NPO 2. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halievert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. Ja, daar is hij weer, de wolf. En dan vooral alarmerend nieuws over de wolf en een confrontatie dit keer met een kind. Bleek iets minder heftig dan de krantenkoppen deden vermoeden. Die dynamiek bespreken we zo in het mediaforum. Nu eerst, China blijft de belangrijkste afnemer van ASML. Meer daarover in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Chipmachinefabrikant ASML ziet het aantal bestellingen weer toenemen. De omzet was het afgelopen half jaar 11,5 miljard euro. Dat is nog wel iets lager dan in dezelfde periode vorig jaar. China blijft met afstand de belangrijkste markt voor het bedrijf uit Veldhoven. Ook al mag ASML vanwege internationale beperkingen al langere tijd de meest geavanceerde chipmachines niet meer leveren aan China. Economieredacteur Nando Kastelein. Voor de export van chipmachines van ASML naar China gelden al een aantal jaar verschillende exportbeperkingen, maar dat gaat niet op voor alle modellen. Nou ja, die modellen die China nog wel mag inkopen, die zijn zo ook echt massaal aan het inkopen. En ASML heeft bij eerdere kwartaalpresentaties wel eens uitgelegd dat dat ook komt omdat uit een deel van de rest van de wereld de vraag wegvalt, waardoor China ook heel veel kan inkopen. Die uitleg geven ze nu niet, maar ik vermoed dat dat wel met deze cijfers te maken heeft. Vanochtend werd ook bekend dat Amerika extra beperkingen overweegt voor de handel met China. Beleggers reageren geschrokken. ASML is de grootste daler op de beurs vandaag. De inspectie heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat zogenoemde Russische schaduwschepen goedkoop kunnen tanken in de haven van Borselen in Zeeland. Het gaat om schepen die eigenlijk van Rusland zijn, maar onder een andere vlag varen om zo internationale sancties te omzeilen. In Borselen tanken ze olie die ze daarna via een omweg weer afleveren in Rusland. Inmiddels heeft de inspectie al 2 van die schepen tegengehouden in Zeeland. De inspectie hoopt dat de schepen door de controles Zeeland links laten liggen. Het treinverkeer op het station van Groningen ligt stil vanwege een brand. Die is uitgebroken in een gebouw achter het station, in een gebouw dat nog in aanbouw is, ziet deze verslaggever van RTV Noord. Ik sta aan de achterweg, aan de achterkant, en daar zie ik een gebouw, ja, donkergroen. Het is een beetje een kubus en daar komt heel veel rook uit. Er is ook een hoogwerker waarop een brandweerman van bovenaf op het dak spuit, want de brand woedt onder dat dak. En er moet dus ook eerst gesloopt worden voordat ze echt goed bij het vuur komen. Aan deze kant zie ik vooral veel bouwvakkers die ongetwijfeld aan het werk waren, maar nu natuurlijk niet meer vanwege die brand. En zie ik ook een heleboel rook, maar de rook gaat de andere kant op, richting het station. Vanwege die rook is er een NL-alert verstuurd. Mensen in de omgeving krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. De brandweer denkt dat er isolatiemateriaal in brand staat. Voor zover bekend is er bij de brand in Groningen niemand gewond geraakt. Nederland schendt nog steeds fundamentele kinderrechten. Volgens de internationale kinderrechtenorganisatie Kids Rights scoort Nederland vooral slecht door de afnemende vaccinatiegraad. Ook gaat het niet beter met kinderarmoede en jeugdzorg. Nederland staat nu 19e op de lijst van Kids Rights. 2 jaar geleden stond Nederland nog 4e op die lijst. In Bangladesh zijn zeker 5 doden gevallen bij uit de hand gelopen studentenprotesten. De studenten willen dat een regeling verdwijnt die bepaalt dat familieleden van veteranen voorrang krijgen bij overheidsbanen.

Niet alleen in de natuur, maar vooral ook in het nieuws. En dus ook in ons mediaforum. Met vandaag bespreken we dit nieuws. Tom Klein, journalist en programmamaker. Elif Isitman, journalist bij Omroep WNL. Goedemorgen, Elif. Goedemorgen. En spraakmaker is Hubert Smeets van de platform Raam op Rusland, Oekraïne en Belarus. We gaan onderzoek doen, is de standaardreactie van het Israëlisch leger na een incident waarbij burgerslachtoffers zijn gevallen. Maar wat komt er eigenlijk van terecht? Een journalist van NRC probeerde die vraag te beantwoorden aan de hand van drie casussen. En de conclusie is dat er eigenlijk nog niet zo heel veel is gebeurd en dat onderzoek vaak nog loopt. Elif, eerst maar even over die aanpak van NRC. Wat vind je daarvan om het zo eens op een rijtje te zetten? Ja, ik vind het, journalistiek gezien vind ik het eigenlijk wel een mooie vorm. Er valt je een element op. In dit geval, er wordt onderzoek aangekondigd en daar wordt eigenlijk nooit een conclusie aan verbonden. Dat is iets wat je denk ik ook in de politieke journalistiek wel heel erg herkent. Vanuit de regering, van nou, er is iets fout gegaan en die onderzoeken die lopen of heel lang of die verdwijnen in een bureau la. Dus je noemt het zelf ook een beproefd zoethoudertje. Ik denk dat dat een hele goede stempel is voor wat het is. Alleen ik denk dat in dit geval, die oorlog is echt nog in volle gang. Het is totale chaos daar. Denk ik dat het een beetje veel is om te verwachten dat als er onderzoek wordt aangekondigd, dat je daar nu ook al echt, het is geschreven vanuit de conclusie die je eigenlijk al weet van er wordt niks mee gedaan. Ja. Ja, en jij hekelt ook een beetje dus de timing. Nou, ik hekel vind ik een sterk woord. Maar ik denk dat als je er conclusies uit zou willen trekken, dat je dan misschien nog even zou moeten wachten. Ja, Tom, wat vind jij ervan? Nou ja, ik vind het een heel goed van de NRC. En ik vind dat je eigenlijk per definitie weinig waarde kan hechten aan een onderzoek dat tijdens een oorlog gedaan wordt door een leger of dat zijn eigen fouten moet gaan onderzoeken. Want daar is wel meestal uitgebleken dat daar inderdaad niet zoveel uitkomt. Ja. Puur om het feit dat er weinig andere instanties zijn die het tegelijkertijd zelf kunnen onderzoeken. Ja, maar goed dat je de vraag opwerpt. Ja, nee, dat van, is heel jullie konden een onderzoek aan en wat gebeurt er eigenlijk zeker, mee? Zeker, want veel van dit soort, nou ja, je hoorde die militair zelf ook zeggen, van die legers die maken daar een soort van schone schijn mee, goede sier mee, van ja, nee, we gaan het onderzoeken en ja. We zijn accountable, maar dat is dus niet zo. Nee, en wat kun je hier verder dan als journalistiek mee? Want je zegt zelf ook, ja, is het leger zelf eigenlijk wel geëigend om deze onderzoeken goed uit te voeren? Nou ja, als journalist kan je niet zoveel in dit geval, want je kan er niet naartoe. Dus je kan niet ter plekke kijken hoe het gegaan is. Kan niet kijken of dat wat een van de partijen zegt dat er gebeurd is, of dat ook daadwerkelijk er zo uitziet, zo gebeurd is. En ik zat nog even te denken, bij de Nederlandse defensie heb je een aantal gevallen gehad die echt pas onderzocht werden nadat journalisten daar opgedoken zijn. Ik heb 20 jaar geleden was ik zelf betrokken bij een zaak rond een marinier, Erik O., die mogelijk een Irakees zou hebben doodgeschoten. En je had een mortier in Mali. Je had veldslagen in Afghanistan. En die waren misschien anders niet naar buiten gekomen. Ja, dus pas als er opheffen is geweest, gaan we onderzoeken, zou je kunnen zeggen. Nou ja, of als naar buiten komt dat er misschien iets verkeerd is gegaan. Ja, en die dingen komen vaak via een lek naar buiten, toch? Ja. Ja, en nou ja, wat NRC wel heel goed beschrijft, is dat er in bijna geen één van deze onderzoeken dat het leidt tot een veroordeling of een echte straf. Ja, nee, en je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, we kunnen er niet naartoe, maar er zijn ook organisaties zoals Bellingcat, groot geworden tijdens MH17, wat ik nu ook weer speelt, 10 jaar na de ramp. Op die manier kun je natuurlijk wel onderzoek doen, Elif. Ja, dus via internet inderdaad. Dat is een nieuwe manier van onderzoek doen die volgens mij in deze tijd heel waardevol is. Mm. Ja. Ja, ja. Is het nou belangrijk dat journalisten hierop blijven drukken, wat jou betreft? Want je zegt, ja, nu krijg je eigenlijk de antwoorden nog niet. Dat is misschien ook niet realistisch. Ja. Wanneer dan wel? Want we weten niet natuurlijk hoe lang die oorlog blijft duren. Hoe doe je dit? Ja, het is natuurlijk wel. Het is een fundamentele taak van de journalistiek om te blijven drukken op vragen waar geen antwoord op komt. Mm-hmm. Dus in die zin denk ik wel, ja zeker. Ja. Hubert, weet jij, wat is de standaardreactie van Rusland als er veel burgerslachtoffers zijn gevallen? Er gaat iets mis. Gaan zij het dan ook onderzoeken of vegen ze het meteen onder de tapijt? De standaardreactie is dat de ander het gedaan heeft. Dus de slachtoffers zijn de daders. Dat ze is de standaardreactie van Rusland. Überhaupt. He, dus in Oekraïne zijn het de Oekraïners die hun eigen burgers beschieten. Dat is de standaardreactie van Rusland. Oh ja, ja. Ja, sorry, ik kan het niet mooier maken. Nee. Elif, je zei het al even, in Den Haag zien we deze reactie ook vaak. We hebben veel gezien ook tijdens Rutte 4. Als er iets was, vooral bij onderwerpen, had ik het idee waar de coalitie niet uitkwam, dan was het, we gaan dit onderzoeken. Ja. Wat ja. we eraan kunnen doen. Ja. Ja, wat moet je dan? Nou ja, als journalist kan je natuurlijk, als het over Den Haag gaat, kan je echt wel wat meer bewerkstelligen, denk ik, dan als het over de oorlog in Gaza gaat. Ja, wat kun je dan doen? Kun je ons meenemen? Ja, je kan een beetje rondbellen, je kan contact leggen met ambtenaren. Je kan op die manier een beetje dingen proberen uit te vissen. En je kan vragen blijven stellen. Ja. En op het moment, dat zag je in coronatijd denk ik heel goed, op het moment dat je in het openbaar vragen stelt, waarbij eigenlijk het hele land meekijkt, of in ieder geval een groot deel van het land, dan wordt de druk wel opgevoerd om antwoord te geven. Ja, Tom, wat denk jij in zo'n geval? Dus in Den Haag wordt het ook vaak gebruikt om een beetje tijd te rekken ook. Hè? Ja, van we komen hier nu niet uit. Nou ja, en is het dan de taak om van de journalistiek? Ja, om tot vervelend toe dat te blijven vragen. En, want ik kan me ook nog wel rapporten herinneren waar dan de conclusie was. Er is op heel veel niveaus door heel veel mensen dingen verkeerd gedaan. En er is dus uiteindelijk niet echt één schuldige aan te wijzen. Behalve die minister. En dan zegt de minister, ja, dat is misschien onder mijn leiding gebeurd. Maar ik ga niet aftreden, want ik ben de enige die het weer goed kan maken. En dan gaat het weer door. Ja, of vaak natuurlijk dat iemand moet aftreden voor iets waar hij of zij niks mee te maken heeft gehad. Ja. De periode daarvoor is natuurlijk ook een best onbevredigende uitkomst eigenlijk. Ja, ja. Maar ben jij ook zo iemand, Edith, dat zodra dus iemand zegt in Den Haag, we gaan dit onderzoeken, dat je denkt, pak even een aantekening. Ja, mijn cynisme alert gaat dan wel aan, ja. En maak je ook een aantekening van, nou, toch eens even over een half jaar checken hoe het daarmee gaat. Wel doen, vind ik wel een goede inderdaad. Want je vergeet het zelf natuurlijk ook al best wel snel. En soms komt er wel een onderzoek naar buiten. En dat gebeurt dan vaak op het moment dat er ander groot nieuws is. Hè. Dat is dan Take Out the Trash Day, heet dat. Mm-hmm. En dan moet je natuurlijk wel een beetje scherp blijven. En denken van, oh ja, dit onderzoek liep nog. Hier moeten we wel even goed naar kijken. En goed doornemen, ja. Want dat maakt het artikel van de NRC natuurlijk ook wel heel duidelijk. Hè? Dat je kunt zomaar zelf een moment bepalen als journalist om eens even te kijken, hoe staat het er nou eigenlijk mee? Ja, op dat moment gewoon een artikel over schrijven. Goed. We gaan jullie mediamomenten. Elif, jij wilde het hebben over de wolf. Want als je gisteren alleen de nieuwskoppen tot je nam, dan zou je denken dat een wolf een kind gegrepen heeft. Maar dat bleek net anders te liggen, hè? Ja, het was een stuk van RTV Utrecht, waarin er werd gesproken over een incident met een wolf waarbij een kind gewond was geraakt. En als je dan het stuk opende, was eigenlijk heel onduidelijk wat er was gebeurd. Het was, er was een wolf gesignaleerd of niet. Dat was een beetje onduidelijk. Vervolgens kwam er een stuk van de NOS, waarin werd gezegd dat er werd specifiek benadrukt door de politie van, het kind is niet gebeten in ieder geval. Mm-hmm. Terwijl als je die eerste kop las, dan zou je, als je hier heel erg op gebrand bent op het onderwerp, denk je, oh mijn god, er is een kind gebeten door een wolf. Zal ik er even een paar koppen bij pakken? Ja. Provincie vermijdt landgoed Leuzen naar vermoedelijke, tussen aanhalingstekens, confrontatie wolf en kind. Advies natuurgebied Leuzen te mijden na incident tussen kind en mogelijk wolf. Provincie Utrecht naar mogelijke aanval wolf op kind. Ja, het escaleert wel zo, hè? Ja, dus je denkt, Hubert, als jij dit zo leest en je leest niet verder in het artikel, dan denk je toch, er is iets ernstigs gebeurd. Ja, en dat doen de meeste mensen. Ja, en daarom is koppen maken niet alleen een creatieve bezigheid, maar ook een verantwoordelijke taak. Ja. En jij verbaast je daarover, Elif, nog steeds dat het zo gaat? Nou, ik kan me voorstellen, ik heb zelf voor een online redactie gewerkt en ik weet wel een beetje hoe dit werkt met koppen maken. Je wil natuurlijk wel dat mensen het stuk gaan lezen en je wil ook geen onfeitelijkheden verspreiden. En of paniek zaaien. Ja, inderdaad. Maar als je puur vanuit online geredeneerd denkt van, nou ja, je wil mensen dat artikel inlokken, dan snap ik de keuze voor deze kop eigenlijk wel. Want je zegt niet, er is een kind gebeten door een wolf, dat zou gewoon een leugen zijn. Maar je zegt vermoedelijk een incident met een wolf. Nou, incident of confrontatie stond er. Confrontatie is natuurlijk een heel breed interpreteerbaar begrip. Ja. Dus heeft dan een wolf gezien misschien. Dat is nu wat maar, we weten. Maar dit is toch de omgekeerde wereld? Dat journalisten koppen maken om mensen hun artikelen te laten lezen in plaats van de feiten zo helder mogelijk samen te vatten. Daar moet je dan voor dan zitten. Dan wordt er natuurlijk altijd gezegd, je moet wel het stuk lezen. Je moet niet alleen de kop lezen. Dat is natuurlijk maar die internetjournalistiek leidt ertoe dat de kop belangrijker wordt dan het stuk zelf. Omdat je die hits wil scoren in je systeem. En dat is wel een bedreiging ook voor ons vak, vind ik, hoor. Nou, ik denk, kijk maar naar hoe je zelf ook meteen al in de verdediging gaat door zeggen, ja, maar er staat niet in dat er wel iets gebeurt met die wolf. Nee, maar ik heb die kop niet geschreven, maar ik leef me in de mensen die dit doen. Want je hebt ook op zo'n type redactie gewerkt. En dan krijg je toch iets wat mij doet denken aan zondagmorgen in de kerk, hè? Bij de biecht. Ik heb iets niet gedaan, maar ik heb wel foute gedachten gehad, of omgekeerd. Het is niet echt een straight journalistieke benadering. Ik ben even advocaat van de duivel. En het is gewoon, het is spelen met taal. Het is expres bepaalde woorden kiezen die niet kloppen, maar die wel mensen naar binnen trekken. Je had ook kunnen zeggen, kind gestruikeld na het zien van mogelijk een wolf. Nou had ik hem in ieder geval anders ontvangen in eerste instantie. Ik vind dat eigenlijk ook best een leuke kop. Ja. Ja. Ja. Tom, hoe luister jij hiernaar? Het is eigenlijk een heel rare discussie. Maar ik zat te denken, wat voor andere dingen zou je in die kop kunnen zetten die dan toch nog dat artikel een soort van beetje recht zouden doen? Van kind gestruikeld omdat ze wegrent voor een koe waarvan ze denkt dat het een wolf is. Of zo, weet je, zoiets. Ja. En dan zeg je, in het artikel leggen we het allemaal uit hoe het wel ook zit. Een leuke kop. Ja, weet je. Dus, maar ik vind het slordig. Ik vind je moet goede koppen maken. Ja, we hoorden vanmorgen in het Radio 1-journaal de rentmeester van het landgoed, Den Treek, waar het plaatsvond. En die zei, ja, jullie hebben het nu hierover, maar er vinden echt al veel langer incidenten plaats met wolven. Dit is niet de eerste confrontatie, dus we krijgen veel meer meldingen binnen. Alleen de provincie deed er eerder niks mee. Dus dit incident aan zich, daarvan zegt hij, dat is eigenlijk geen nieuws. Het nieuws is eerder gewoon dat de provincie nu eigenlijk pas besluit, misschien moet je dat natuurgebied maar mijden. Ja, ja, nou ja, en natuurlijk die kinderopvang waar dat kind dan zat. Op zich lijkt het me niet onverstandig om een natuurgebied te mijden als je kinderen bij je hebt, als er wolven rondlopen. Dat met welpen. Ja, op zich lijkt me dat niet een slecht advies, toch? Maar had misschien de journalistieke focus daar iets meer op moeten liggen, op die houding van de provincie? Dan heb je wel wat kritischer houding. Nu is er een soort bijna persbericht overgenomen, hè? Dat de provincie zegt, nou, vermijd dat maar eventjes. Tegelijkertijd kun je je best afvragen, wacht heel even, wat horen we nu? Er spelen al veel langer zaken daar op dat landgoed. Er zijn al vaker incidenten. Waarom heeft u niet eerder ingegrepen? Ja, dat klinkt dan weer een beetje alsof het onder de pet wordt gehouden of zo. Nou ja, of dat er gewoon niet snel genoeg gehandeld is. Ja. Dat kan ook nog. Ja. Nou ja, nogmaals, het lijkt me goed om mensen te adviseren om niet in de buurt te komen van wolven met welpjes. Ja, daar lijkt me niks mis mee. Ik zeg, de gemeente moet het gaan onderzoeken. Ja, heel goed. We worden over 15 jaar wat. We gaan naar jouw mediamoment, Tom. We luisteren even naar een moeilijk verstaanbaar fragment van een gesprek tussen Donald Trump en de onafhankelijke presidentskandidaat Robert F. Kennedy. I would love you to just and I think it would be so good for New York and so big for you. And we're gonna win. Ja, dat was echt onverstaanbaar. Ja, nou, wat je hoorde was Donald Trump. Die zegt tegen RFK, dan moet ik even uitleggen, dat is de onafhankelijke presidentskandidaat in Amerika. Die probeert in alle 50 staten op het stembiljet te komen. Want die kan nog eens roet in het eten gaan gooien voor een van de kandidaten. Omdat die onder een groot deel van de bevolking heel populair is. En hij zou in een aantal staten waar het dichtbij ligt tussen Trump en Biden nog wel eens het verschil kunnen maken. Dus beide partijen hebben het een beetje moeilijk met hoe ze nu met hem om moeten gaan. Mm-hmm. Namelijk, want hij trekt en Trump-kiezers aan en Biden-kiezers aan. Ja. Nou, en de Republikeinse Partij heeft op een gegeven moment de koers gekozen door hem als soort van extreem links weg te zetten. Als je op hem kiest, Dan, nou ja, dat is een soort van links van Biden. Ja. Om die Democratische Partij een beetje te splitsen. Zodat de Republikeinen meer kans hebben. Maar wat je nu hoort is een telefoongesprek de dag nadat Trump beschoten is. Die belt naar RFK, de zoon van de omgekomen Bobby Kennedy. En zegt, je moet je aansluiten bij mij. Want wat jij vindt, vind ik ook. Nu is RFK sceptisch over een deel van het vaccinatieprogramma in Amerika. Daar is veel kritiek op, hoe hij daarmee omgaat. Maar hij heeft daar andere gedachten over. En dat gaat een beetje in tegen wat Trump zelf altijd gezegd heeft. En die belt hem nu op en die zegt, je moet bij ons komen. Wat jij zegt over vaccineren van jonge kinderen, dat vind ik ook. Dat is heel slecht, dat moeten we allemaal niet doen. En dat is toevallig gefilmd. Het is bij Kennedy thuis. En, het is niet alleen toevallig gefilmd, hij stond ook op speaker. Ja, nou ja, dus er zijn heel veel vragen omheen. En het is online gezet door de zoon van Kennedy. Die heet ook Bobby. Die is weer getrouwd met de campagnemanager van Kennedy. Dus en die heeft het online gezet op X. Om te zeggen van, jongens, zie je, dit is wat er dan in die achterkamertjes gebeurt. Dat er een beetje gebeld wordt van, je moet bij mij, je moet... Ja. Kennedy zelf is ervan geschrokken. Die heeft het meteen afgehaald. En die heeft gezegd, die wist dit niet dat zijn zoon dit had gedaan. Nou ja, die kwam er dus achter. En die zei, ja, maar dat was iets wat toevallig gefilmd is. Dat zijn privégesprekken. Dus die halen het snel weer af. Mm. Dus er speelt van alles. Ja. Geloof jij dat eigenlijk? Ik vind het moeilijk. Omdat ik kan niet zien aan het shot van hoe dat gefilmd is. Of dat met een telefoon gefilmd is. Of door een cameraploeg. Mm. Of hoe die. Je ziet Kennedy wel eigenlijk een beetje verbaasd zijn dat hij gebeld wordt. Dus dat zit er wel in. Dus ik weet het niet. Nee. Maar Wat heel interessant is, dat Trump dan wel nog een beetje stoer doet over hoe die beschoten is. Van goh, dat die AR-15, dat geweer. Ja, dat is wel een enorm krachtig geweer. En toen werd ik in mijn oor geraakt. Nou ja, dat viel eigenlijk wel mee. En hij noemt het de grootste muggenbeet ooit. Hoe dat voelde in zijn oor. En dus dat is een dag nadat hij bijna dood was. Dus er gebeurt heel veel in dat gesprek. Ja. En Is de betekenis hiervan nu? Wat kun je hier nu uit concluderen dan? Nee, wat je uit concluderen... Behalve dat Trump er alles aan doet om zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Nou ja, en dat RFK dus daadwerkelijk door de Republikeinen als een groot risico wordt gezien. Dus die moeten we binnenhalen. Dat zie je. En je ziet toch een heel klein beetje hoe dat marchanderen, dat binnenhalen van... Ja, je moet bij mij komen, want ik vind ook wat jij vindt. En als je bij mij komt, wij gaan heel groot worden. Ja. Wat dat dan betekent, weet je. Dus je ziet heel even hoe die achterkamertjes werken. Ja, het klinkt gewoon eigenlijk als politiek bedrijven, Elif. Ja, zeker. Ja, er komt veel opportunisme bij kijken, toch? Ja, en ik vind het, nou ja, als ik het zo hoor... ik vind het echt classic Trump gewoon, dit soort gedrag van... Nou ja, oké, je moet dan bij ons komen en echt een beetje hosselen zo van... Ja. Iemand binnen proberen te halen, vraag me ook af... in welke rol zie je dat dan voor je op dit moment? Maar dat is echt Trump, die geeft daar geen antwoord op. Nee, die denkt gewoon, kom gewoon bij ons. Maar kan dit Trump nog op een of andere manier schaden, raken, dat dit nu gebeurd is? Ik denk op dit moment kan Trump... Er is er niets wat Trump kan schaden. Nee? Nee. Hubert, wat denk jij? Nee, maar ik heb bij dit incident een beetje een Russisch gevoel. Dan heb je politici die in de markt gezet worden... om andere politici... te bestrijden. En dat gebeurt dan van bovenaf. En dat is dat heet de achtergrondkandidaten. Dus die wekken de indruk politiek onafhankelijk te zijn... maar die hebben bijvoorbeeld het doel in de naam van hun partij... om de communisten de pas af te snijden. Of, zoals in 1996 gebeurde in Rusland... uiteindelijk Yeltsin, die toen herkozen werd, een handje te helpen. En daar doet me dit aan denken. Je hebt een derde kandidaat die beslissend kan zijn in de grote tweestrijd. En de vraag is wie die derde kandidaat een beetje kan beheersen. Ja. Maar geef toe, door mijn belangstelling voor Rusland is mijn... wat zal ik zeggen, nuchtere realiteitszin een beetje verloren gegaan. Ook als het gaat om Amerikaanse politiek. Ja. Verwacht jij trouwens, Tom, tot slot, dat Kennedy inderdaad zich aan gaat sluiten bij Trump? Nee, hij zegt zelf van niet. Hij zegt, luister, we zijn zo druk bezig met onze eigen campagne. En nogmaals, hij is op een aantal gebieden ook... hij is zijn leven lang democraat geweest. Dus hij is ook, hangt hij dat zijn gedachtegoed voor een groot deel aan. Maar ik denk het niet. Dan gaan we tot slot naar jullie zomertips. Elif, we beginnen bij jou. Jij bent een podcast aan het luisteren die jij mediatechnisch heel goed vindt. Vertel. Ja, het is de podcast, Amerikaanse podcast 16th Minute heet die. En het gaat over internetcultuur. Het is een Amerikaanse journaliste die ook, we hadden het er net al even over, lang op een online redactie heeft gewerkt. Online redactie van de Boston Globe. En daar is heel kritisch op, zegt ze eigenlijk van ja, wat we toen deden was eigenlijk het herkauwen van andere, van stukken uit andere media. Herkauwen, reacties bijzoeken, wat je in de online journalistiek heel vaak ziet. En dat werd dan eigenlijk viral gemaakt. En zij onderzoekt internet memes... waarin de hoofdrolspelers destijds viral zijn gegaan. Het was in de periode van 2010 tot 2014, denk ik. Nou, jullie kunnen je denk ik nog wel herinneren die jurk die toen online kwam. Van is deze jurk blauw en zwart of is deze jurk wit met goud, was het geloof ik. Ja. Nou, het ging heel het internet over. En zij gaat dan eigenlijk een uur lang gaat ze onderzoeken... hoe het met alle hoofdrolspelers rondom zo'n fenomeen gaat. En of zij eraan verdient hebben en wat nu hun status is. En het is voor mensen die een interesse hebben in populair sociale cultuur en überhaupt internetcultuur en millennials een hele interessante podcast. Want wat leer je dan bijvoorbeeld? Nou, je leert eigenlijk wat het vooral aantoont is dat internet destijds nog veel wettelozer was dan nu. Dat eigenlijk gewoon iemand die iets ergens heeft geroepen echt binnen 2 dagen gewoon tot een soort enorme wereldwijde celebrity gebombardeerd kan worden en dan vervolgens 5 dagen later is iedereen het vergeten. Dat er producenten mee aan de haal kunnen gaan, daar liedjes van kunnen maken, geld aan kunnen verdienen en dat de subjecten eigenlijk daar nooit iets van terug hebben gezien. En het is gewoon, als je bedenkt van hoe het internet toen een rol speelde in de media, zonder dat er eigenlijk heel veel controle op was, is het een hele interessante podcast. Ja. Tegelijkertijd, het gebeurt nu nog steeds, toch? Dan moet ik denken aan het Hok Tua meisje. Ja, daar moest voor wie dit niet weet, zoek het vooral even online op. Ga je niet even vertellen wat... Wil jij het even doen? Nee, ik denk dat jij er best over praten, hoor. Maar het gaat over seks. En dan wordt deze dame op straat, een random vreemde gevraagd op straat, wat doe jij om een man te plezieren? En toen zei ze, nou, ik spuug erop. Ja. En dan weet iedereen verder wel waarop, denk ik. Dat meisje is viraal gegaan. Ja. Heeft ook inderdaad merchandise ervan gemaakt. En zij probeert er ook aan vast te houden. Hè? Ja, maar zij verdient er dus zelf nog aan. Het is niet zo dat iemand anders daarmee aan de haal gaat en dan op haar eigenlijk op haar loopt te kapitaliseren. Dat is dan misschien het verschil met 10 jaar geleden. Ja, ja, maar jij zegt dus die podcast, hoe heet die ook alweer? 16th Minute. De 16e minuut bedoel je dan, hè? 16th Minute of Fame is het dan. Luister die dus. Vooral Tom... jij kwam, hoe kan het ook anders, met een boek over Amerika. Ja, sorry, dan kom ik weer met een Amerikaans boek. Maar het is wel een heel mooi boek. Het heet Demon Copperhead. Dat is een boek dat bejubeld is in Amerika. En ik zag ook door de Volkskrant laatst. Pulitzer Prize gewonnen gaat over arm wit Amerika. In de bergen een beetje aan de oostkant van Amerika. Dat is een staat als West Virginia. Mm-hmm. Koolmijnen, vervuild. Het gaat over een jongen die daar opgroeit. Met verslaving. Het is eigenlijk gewoon één grote aanklacht tegen die medicijnindustrie. En het is een heel mooi boek. En vooral ook deed het me denken aan een ander boek, The Hillbilly Elegy. Dat is geschreven door J.D. Vance. Eigenlijk hetzelfde in Ohio. Jongetje, moeder verslaafd, half opgevoed door zijn oma. Prachtige film over gemaakt. Gaat ook over verslaving, over kanker, ziekte. Maar J.D. Vance die is uiteindelijk bij de mariniers gegaan en is nu op zijn 39e. Vicepresident, kandidaat. Ja, en Demon Copperhead? Wat is het? Van Barbara Kingsolver heet het, hè? Ja. Ja, ja. En Barbara, is het een waar gebeurd verhaal ook? Of is het meer een roman? Nee, het is een beetje losjes gebaseerd op Charles Dickens. Oké. Okay. Maar het is... Ja, maar het is net zo sterk als het autobiografische boek van J.D. Vance. Ja. Dus mooi. En het is ook, zeg maar, witte armoede in Amerika. Dat is iets wat je minder vaak leest en ziet. Maar des te schrijnender is ook. Lees dat dus. Dank jullie wel. Dit was het Mediaforum. Tom Klein en Elif Isitman. We gaan naar het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema. Het gaat weer wat beter met ASML. De chipmachinemaker uit Veldhoven had het afgelopen half jaar een omzet van 11,5 miljard euro. Vooral het tweede kwartaal ging het beter. Ondanks exportbeperkingen komt de helft van de omzet van de ASML uit China. Bij het Centraal Station van Groningen is een grote brand uitgebroken waarbij veel rook vrijkomt. Er is daarom een NL-alert verstuurd naar de omgeving. Het vuur brak uit op een bouwplaats. Het treinverkeer op het station is stilgelegd. 10 jaar na de ramp met MH17 heeft 1 op de 8 nabestaanden nog altijd last van slapeloosheid, depressies of een posttraumatische stressstoornis. Vanmiddag is er in 5 huizen een nationale herdenking. De burgemeester van Parijs heeft haar belofte waargemaakt. Ze is vanochtend de Seine ingedoken in aanloop naar de Olympische Spelen die over ruim een week beginnen in de Franse hoofdstad. L'eau est très très bonne, un petit peu fraîche mais pas tant que ça et regardez la joie autour de nous et en plus le soleil. Burgemeester Hidalgo wil met haar duik duidelijk maken dat de rivier schoon genoeg is voor de triatleten en de zwemmers. We gaan naar de ANWB, naar Robert Vriezen. Robert, waar staat het nu nog vast? Nou, er zijn mensen op weg naar Nijmegen. Daar wordt de 4-daagse verlopen. De dag van Wiegen. Op de A50 is dat te merken. Vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. 10 kilometer file met een kwartiertje vertraging. En 10 minuten vertraging voor de omrijders voor de afgesloten A15. Die staan in de file op de A59. Vanuit Zonzeel naar Den Bosch. 5 kilometer tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Tot 11:30. Roos Abelman. De grote Hollywood blockbuster dit jaar kwam uit onverwachte hoek. De Pixar sequel Inside Out 2 in Nederland. Vanaf vandaag in de bioscoop als Binnenste Buiten 2. De film breekt alle records en vormt daarmee de redding ook van animatiestudio Pixar en moederbedrijf Disney, want die stonden er niet best op. Bij ons om hierover te praten is Tristan Terlink, filmredacteur van NRC. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, hangen Pixar en Disney aan zo'n dun draadje dat ze dit echt nodig hadden? Nou ja, Disney heeft heel veel last gehad van het floppen van de superheldenfilms. En Pixar ging ook niet goed. En dat was natuurlijk ook een paradepaardje. Dus het was wel echt nodig. Het komt op een goed moment. Kan één zo'n film ze dan ook redden? Nee, niet één zo'n film, maar het kan wel helpen om een koers in te slaan die het weer winstgevend maakt. En Disney is nu weer over de 2 miljard omzet heen dit jaar. Oh ja. En dat is een goede mijlpaal. Het geeft ze een boost. Nou, zometeen meer hierover. En met spraakmaker en Ruslanddeskundige Hubert Smeets kijken we hoe Rusland heeft geprobeerd om het onderzoek naar vlucht MH17 vandaag 10 jaar geleden te dwarsbomen. En waarom? Maar nu eerst, Hubert, jouw immer wel overwogen muzikale keuze. KRO NCRV. Van spraakmakers. Welke plaat heb je gekozen en waarom? Trein in vlammen van de Russische rockband Aquarium. Het is overigens een ballade. Een ballade van Boris Grebeshnikov, een van de belangrijkste singer-songwriters van Rusland. En het is een lied uit 1988. In het laatste jaar van de Afghanistan-oorlog, die 10 jaar heeft geduurd tussen de Sovjet-Unie en Afghanistan. De centrale tekst is dat de kolonel, een kolonel met zijn vrouw bij de troepen komt, zijn manschappen van het regiment bij elkaar roept en zegt: mannen, wij hebben ons hele leven gevochten, want ons was geleerd dat het leven oorlog is. Maar conform recente inlichtingen van de geheime dienst moeten we vaststellen dat we alleen maar met onszelf in oorlog zijn geweest. Het zijn de generaals die leven van ons bloed. En niet wij zelf. Wij moeten terug naar huis om ons eigen huis weer op orde te brengen. En dat doet heel erg denken aan de tijd nu. Ja. Rusland als land dat altijd met zichzelf in oorlog is en daarmee zichzelf ook eigenlijk vernietigt. Want ik wil net zeggen, het is opvallend dat je op deze dag een Russisch lied kiest, toch? Ja, maar Grebeshnikov is een hele fatsoenlijke Rus. Het is een groot zanger. En dit lied is gewoon hyper actueel. En dat is een lied dat nu in Rusland niet meer gespeeld wordt, omdat de actualiteit juist bedreigend is voor het regime in het Kremlin. Oh, daarom dit lied. Ja. Hoewel Nederlanders geen stemrecht hebben in Rusland. Laten we luisteren. Полковник Вазин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Вазин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь это бой. По новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой. Если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жрать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Кругом горят факелы, это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Sovjet-Russische rockband Aquarium. Dankjewel dat jij het wilde afkondigen, Hubert. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 10:08. Precies 10 jaar geleden vertrok Malaysian Airlines vlucht MH17 van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Maar het toestel kwam nooit aan. Iedereen in Nederland weet wat er boven Oekraïne met het toestel gebeurde. Alle 298 passagiers, waaronder 196 Nederlanders, kwamen om het leven. Het onderzoek naar de crash verliep stroef en zorgde voor een langdurig conflict tussen Nederland en Rusland, dat eigenlijk tot in het heden voortduurt. Goedemiddag, u kijkt naar een extra NOS-journaal in verband met nieuws uit Rusland. Het Russische persbureau Interfax meldt dat er een passagiersvliegtuig is neergestort in het grensgebied van Rusland en Oekraïne. Het vliegtuig kwam neer in een gebied waar veel wordt gevochten tussen troepen van de Oekraïnse regering en separatisten. Er wordt gezegd dat het vliegtuig is neergehaald met een raket. Het was waarschijnlijk een Russische boekraketinstallatie. Het is niet alleen het feit op zich van de aanslag, maar je wordt gelijk meegezogen in een geopolitiek conflict tussen Oost en West. Ja. Hoe krijgen we de mensen terug? Hoe zorg je ervoor dat mensen kunnen worden herenigd met hun geliefden? En toen we erachter kwamen, die avond, dat dit dus om een plek was waar je niet bij kon. Normaal gesproken wisten we ook wel dat dat een heel ingewikkelde operatie zou worden. Ja, je hoorde wat fragmenten uit de KRO-NCRV-documentaire-serie Die Echo van MH17, die deze week te zien is. Ik praat over de impact van de ramp met de MH17 met mijn spraakmaker van vandaag, historicus, Oost-Europa-kenner en journalist Hubert Smeets. Hubert, bij dit soort rampen is altijd de vraag: weet je nog waar je was toen je het hoorde? Ja, met mijn vrouw op koopjesjacht in de Bonnetrie. Met zonnebonneterie in Amsterdam, dat bestond aan, toen nog. Ja, aan het Rokin. Ja. En die waren volgens mij al in de laatste fase van hun bestaan, dus die hadden uitverkoop. Ja, dus jij was daar, je hoort het nieuws en toen? En toen heb ik de koopjesjacht beëindigd. En ik had eigenlijk vrij snel het gevoel dat we hier te maken hadden met een oorlogsincident. Maar achtergronden waren me natuurlijk volstrekt onbekend. Mede ook omdat ik vrij kort daarvoor in het gebied geweest was. Toen de oorlog niet in volle hevigheid was uitgebarsten in de Donbass, in het oosten van de Oekraïne, toen ben ik daar met enige regelmaat geweest om de aanloop naar die oorlog te verslaan voor NRC Handelsblad. Ja, dus jij wist al een beetje van de context waarin het gebeurde, sowieso. Tristan, waar was jij? Ja, ik schaam me eigenlijk een beetje om te zeggen dat ik het niet meer weet. Ik was 17, dus ik was heel erg met andere dingen bezig. Oh ja. En ik denk ook dat achteraf denk ik dan dat het komt omdat ik niet echt een referentiekader had daarvoor. Het was voor mij echt de eerste keer dat de geopolitiek zo echt inbrak in je leven. Dus ik was eigenlijk meer, schrok eigenlijk meer van de reactie erop dan van de gebeurtenissen. Het monumentale daarvan werd mij toen pas duidelijk. Ja, je had even tijd nodig om dat besef te komen. Hubert, jij bent niet snel daarna, ben jij die kant op gegaan, hè? Ja, en de Zeehandels dat had op dat moment geen correspondent in Moskou. Dus ik ben, het was op donderdag, en ik ben op zaterdag ben ik naar Moskou gegaan. Ik had een visum voor Rusland, dus ik kon erin. Ja. En heb van dat Moskou de eerste weken geprobeerd te verslaan. Ja, dat kon toen ook nog. Kan nu ook allemaal niet meer, hè, verslag doen vanuit Moskou. Je hoorde net, Hubert, een van de nabestaanden in het fragment zeggen: een geopolitiek conflict tussen Oost en West. Daar kwamen we in terecht. Hè. Een vliegtuigramp is natuurlijk op zich al verschrikkelijk, maar de locatie van het crashgebied maakt deze tragische gebeurtenis nog vele malen ingewikkelder. Kun je nog even schetsen voor ons waar dat vliegtuig nou is neergestort? Wat was daar nou in dat gebied gaande op dat moment? Nou, in Kiev was in februari, maart een burgeropstand geweest tegen de regering van de min of meer pro-Russische Janukovych, die eerst beloofd had om zich te willen aansluiten via een associatieverdrag bij de Europese Unie, en vervolgens daarop terugkwam. Nou, dat leidde tot een enorm protest onder studenten eerst en later onder grotere groepen burgers. En in het oosten van Oekraïne, in de Donbass, daar waar Russisch bijvoorbeeld de hoofdtaal is en waar ook de grote industrie, de zware industrie, altijd gevestigd is geweest, die georiënteerd was op Moskou en niet op Kiev, ontwikkelde zich een tegenbeweging. Die bewapend werd door Moskou. Milities die provinciebesturen bezetten, gemeentehuizen in bezit namen, et cetera, et cetera. En langzaam zag je het geweld toenemen in het oosten van Oekraïne. En werd ook duidelijk dat in het oosten van Oekraïne die separatistische beweging werd gesteund vanuit Moskou. Sterker nog, werd gerund vanuit het Kremlin. De minister van Defensie van Donbass. Mm-hmm. Dat was een deelrepubliekje wat zich onafhankelijk had verklaard van Kiev. Ik moet zeggen Donetsk, dat is een onderdeel van het Donbass. Dat was gewoon een Rus die uit Moskou kwam. Gierkin, die later ook veroordeeld is voor de MH17 door de rechtbank in Den Haag. Dus het was een onderdeel van een escalatie van geweld in het oosten van Oekraïne, waar van duidelijk was dat Rusland, de Russische regering, daar dik met zijn vingers in zat. Ja, er werd dus gevochten in dat gebied. Dan wordt dat vliegtuig daar neergeschoten. Daar moet onderzoek naar gedaan worden, natuurlijk. Voor wat voor belemmeringen zorgde de situatie op de grond bij dat onderzoek? Het gebied waar het vliegtuig was neergestort was in handen van de separatistische rebellen. En vermoedelijk ook in handen van Russische militairen, gestuurd door Moskou. En die lieten niet de Oekraïners toe. Want die hadden zich inmiddels afgescheiden van Oekraïne in woord. Nog niet helemaal in daad. Dat is één. Twee, wanneer de Nederlandse regering zou gaan onderhandelen met die rebellen, dan zou de Nederlandse regering de indruk hebben gewekt dat ze die rebellen en de aanspraak op onafhankelijkheid zou hebben erkend. Ja. Dus de Nederlandse regering stond voor een ongelooflijk dilemma. We willen naar binnen. We willen weten wat er gebeurt. We willen met onze eigen mensen het rampgebied kunnen bezoeken en ook de slachtoffers kunnen ruimen. Om het even heel naargeestig te zeggen. Maar dat kon niet om politieke redenen. En dat maakte het conflict al meteen al geopolitiek. Ja, het is wel gelukt. Uiteindelijk is het gelukt. En dat kwam voor een deel ook omdat de macht van de separatisten in dat deel van het oosten van Oekraïne nog niet zo diep was geworteld. En ook nog niet zo militair was ondersteund door Rusland als later zou gebeuren. Ja. Dus er waren wat openingen. Ja, dus er kon onderzoek gedaan worden. En belangrijker misschien nog wel zeker voor de nabestaanden is de lichamen van de slachtoffers. Die konden geborgen worden. En die konden, als het goed was, was de bedoeling dan althans richting Nederland gehaald worden. Daarvoor werden de lichamen van de slachtoffers in een gekoelde treinwagon bewaard, hè, want er was daar geen mortuarium in de buurt wat hierin kon voorzien. Het duurde wel 4 dagen voordat die trein vanuit separatistengebied naar een veilig gebied elders in Oekraïne kon worden gebracht. In die documentaire van KRO NCRV, waar we net ook al wat uit hoorden, vertelt ook oud-minister-president Mark Rutte hoe lastig het was om dat transport voor elkaar te krijgen. Luister even mee. We beukten zo hard op alles en iedereen om ervoor te zorgen dat het ging gebeuren. En de hele wereld was zo verenigd, dit moet, dat ik wel steeds de hoop hield dat het voor elkaar zou komen. Maar het werd van vrijdag zaterdag en van zaterdag zondag. Komen ze wel terug? Het zal toch niet gebeuren dat ze daar achterbleven? En Poetin bleef maar zeggen, ja, ik ga niet over de separatisten. Rusland zit daar niet. Maar goed, mijn argument was natuurlijk, Vladimir, sorry, we kennen elkaar zo lang. Jij hebt invloed, ik niet. Jij weet wie je moet bellen. Regel dit. Dit is heilig. Ja, Poetin leek er geen haast mee te maken, hè, om die lichamen terug te krijgen naar Nederland. Nee, omdat hij natuurlijk precies wist dat hij daar betrokken was bij het militaire conflict, hoewel hij dat altijd ontkende. En ik denk ook wel omdat in Moskou men nog bezig was om een eigen verhaal te ontwikkelen. Want het vermoeden bestond toen al, en is eigenlijk ook wel een beetje bevestigd door het Nederlandse strafrechtelijke onderzoek, dat het een vergissing is geweest. Dat het een poging was om een Oekraïns vrachtvliegtuig uit de lucht te schieten. En die aanwijzing was er eigenlijk al meteen diezelfde dag, omdat een van de leiders van de separatisten op Twitter een bericht verspreidde, dat later is verwijderd. Het vogeltje is neergeschoten. En er was in de weken voorafgaande aan de MH17-ramp waren er al veel incidenten met een van die weinige militaire vrachtvliegtuigen die Oekraïne toen had, met de separatisten. Ja. Maar de separatisten hadden toen nog geen boekraket tot hun beschikking. Ze kwamen niet zo hoog. En daarom konden ze die vrachtvliegtuigen niet raken. Ja. Maar nu ineens hadden ze, bleek achteraf, een boekraket waarmee ze die hoogte wel konden bereiken. En Rusland wist dus niet precies wat het ermee aan moest. En Rusland probeerde ook steeds het conflict in Oekraïne tot een binnenlands conflict te reduceren. Alles maar om te zeggen, nou, wij hebben niks mee te maken. Ja, en dus kon hij ook hier, zei hij, niks aan doen. Hij kon een paar dagen later, nadat het gebeurde, de ramp had plaatsgevonden, op maandag gaf het ministerie van Defensie in Moskou een persconferentie. Die werd live uitgezonden op de Russische televisie. Die ik achter de televisie in mijn kamer kon bekijken. Waarin gesuggereerd werd dat het een Oekraïns jachtvliegtuig, een Sukhoi 24 was geweest, die de MH17 had neergeschoten. Dat was de snelle conclusie waar Rusland mee kwam. Maandag is niet meteen, maar wel vrij snel. Dus je zag eigenlijk al in de eerste dagen al meteen een poging vanuit Moskou om verwarring te zaaien. Laat ik het zo neutraal formuleren. Voordat er überhaupt goed onderzoek is geweest, dat onderzoek naar die crash is uitgevoerd door Nederland. Terwijl officieel in dit soort situaties het land waar het toestel is neergekomen zijn onderzoek moet leiden. Waarom is er toen gekozen voor Nederland? Strikt genomen moest Oekraïne dat doen, je zei het al. Maar Oekraïne had heel snel door, als wij het doen, dan zal niemand de uitkomst van zo'n onderzoek accepteren en als objectief omarmen. Dus voor Oekraïne was het ongelooflijk belangrijk dat een land dat ook betrokken was bij de ramp, omdat er zoveel Nederlanders in dat vliegtuig zagen, dat die de leiding zouden nemen, omdat dat Oekraïne, je zou kunnen zeggen, uit de verdachte zone zou halen. Maar van wie? Van Rusland? Want Rusland neemt geen enkel onderzoek serieus, maar toch? Op dat moment had Poetin nog tegen Rutte gezegd in een telefoongesprek, heb ik toen begrepen althans, wij zullen alles doen om je te helpen bij het onderzoek. Dus het Kremlin liet zich van zijn coöperatieve kant toen nog zien. Oekraïne had bovendien eerder ook al een ervaring gehad met een Russisch vliegtuig. Een Russisch vliegtuig in dit geval. Dat boven Oekraïne was neergeschoten. Terug vanuit Israël naar Moskou. Tijdens een gemeenschappelijke legeroefening van de Oekraïnse krijgsmacht en de Russische krijgsmacht. Dus Oekraïne was niet helemaal onbekend en niet een vreemde in het Jeruzalem van samenwerken met Rusland. En hadden daaruit begrepen, dat eerder onderzoek van, geef ze geen vinger, want ze nemen de hele hand. Dus als Nederland dat doet, dan zijn wij uit de verdachte hoek. En dan kunnen we wel een beetje meedoen natuurlijk. Maar de status van het onderzoek geleid door Nederland zal in grote delen van de wereld niet ter discussie staan. Er kwam dus een Joint Investigation Team in augustus 2014 al opgericht, dus door Nederland, Australië, België, Maleisië en Oekraïne. Heeft Rusland zich ooit bedreigd gevoeld door die bevindingen van het JIT, zoals we het noemen? Ze hebben zich ook zodanig gedragen. Ze hebben eerst bijvoorbeeld nog in de Verenigde Naties meegestemd met een resolutie waarin een diepgaand onderzoek werd gevraagd, onafhankelijk, objectief onderzoek. Maar later, toen puntje bepaaldje kwam en in de Verenigde Naties aan de orde was om een soort van tribunaal op te zetten om mogelijke daders en verdachten te kunnen berechten, toen liet Rusland die resolutie sneuvelen met een veto. Je zag eigenlijk al heel snel ook met andere verhalen die in Rusland zelf werden gepresenteerd. Ik noemde al het verhaal van het Oekraïnse jachtvliegtuig dat de MH17 had neergeschoten. Dat men probeerde steeds alternatieve verhalen te presenteren en te verspreiden voor het hoofdlijn van het onderzoek, namelijk dat vliegtuig is uit de lucht geschoten door een raket dat van de grond was afgeschoten. Lieten ze daarmee eigenlijk de factor zien dat ze dus juist dat onderzoek heel serieus nemen ook, wat er uitgevoerd werd door het JIT? Ja, tot op de dag van vandaag. Want ook vandaag heeft de Russische ambassade in Den Haag een uitvoerige verklaring uitgegeven waarin het doet alsof het puntsgewijs het onderzoek van het gezamenlijke onderzoeksteam, het proces bij de rechtbank van Den Haag puntsgewijs onderuit haalt, omdat dit niet is onderzocht, dat is niet onderzocht, zus is niet bekeken, zo is niet bekeken. Tot op de dag van vandaag is de Russische regering bezig om twijfel te zaaien over de aard van het onderzoek dat in Nederland is uitgevoerd. Is er ook tegengeluid te horen in Rusland? Ja, ik ben sinds 2014 regelmatig, tot de oorlog van 2022 geweest. En wat mij opviel was dat gewone Russen, de buurman van mijn schoonmoeder bijvoorbeeld, in een buitenwijk van Moskou, of een vriend van mij die gediend had bij de Russische, of ik moet eigenlijk zeggen Sovjet-luchtmacht, want hij is net zo oud als ik. Deze mensen die waren niet geneigd om het Russische verhaal meteen te geloven. Kennis van mij die bij de Sovjet-luchtmacht heeft gediend, die zei bijvoorbeeld vrij snel na de ramp met de MH17... het was een boekraket. Dat was toen nog helemaal niet vastgesteld. Maar het waren Oekraïners, want Oekraïne had ook beschikking over boekraketten, want was deel geweest van de Sovjet-Unie. En die Oekraïners weten niet hoe ze met zo'n raketsysteem moeten omgaan, dus het is een tragisch ongeluk. Dezezelfde man zei een jaar later tegen mij, bij een verjaardag van iemand in Moskou, toen nam hij mee naar het toilet, waar we zaten in een restaurant, hij zei het niet aan tafel. Hubert, wij waren het, maar ik hoop dat je gelooft. dat het niet de bedoeling was om 200 Nederlanders uit de lucht te schieten. En dat was een man, hij had geen directe kennis. Nee. Maar hij had als voormalige piloot bij de Sovjet-luchtmacht wel een beetje gevoel voor de zaak, ja, laat ik het zo formuleren. Dus ze zijn wel Russen met een andere blik op de zaak dan het Kremlin. Ja, zeker. En er is één Rus die er een boek over geschreven heeft van 2000 pagina's. En die zijn baan verloren heeft. En die heeft zich helemaal vastgebeten, eigenlijk vanaf dag 3 in deze zaak. En die heeft altijd de officiële lezing van Moskou bestreden. Ja. En dan, ja? Sorry, nee, ik vroeg me af, is er iets ook nog in veranderd? Want het is nu 10 jaar later. Wordt dit ook in Rusland op een bepaalde manier herdacht? Of Nee. Dit is een onderwerp wat in Moskou eigenlijk natuurlijk nooit zo'n grote rol heeft gespeeld. Dat is op zich niet gek. Ja. En er zaten geen Russen in dat vliegtuig. Maar wat nu een beetje wordt teruggeduwd in de publieke opinie. En het is niet de bedoeling dat we daar in Moskou over gaan discussiëren. Nee. Uiteindelijk is het natuurlijk een rechtszaak geweest ook tegen de verdachten. 3 van de 4 verdachten zijn ook uiteindelijk veroordeeld. Zitten niet vast overigens. Ja, eentje wel. Maar om een hele andere redenen. Ja, nou, even voor de goede orde, die zit vast omdat hij zich later tegen Poetin heeft uitgesproken. En daarom is hij in Rusland veroordeeld tot een zware gevangenisstraf. Ja. Die zou kunnen zeggen, die heeft misschien een beetje spijt dat hij nu niet in Vught zit, maar ergens in een strafkamp in de Poolcirkel. Ja, maar toch even, vind je toch dat er recht is gesproken? Is het goed gegaan, dit proces? Ja, ik vind het eigenlijk, ik ben geen jurist, maar als je kijkt naar het geduld wat het Nederlandse Openbaar Ministerie en daarvoor het Nederlands onderzoeksteam heeft betracht. Als je kijkt ook naar het geduld dat de regering heeft gehad en nooit geprobeerd om het Openbaar Ministerie op te jagen om sneller tot conclusies te komen, vind ik dat het eigenlijk ongelooflijk goed is gegaan. En dat het een toonbeeld is van hoe Nederland, dat zich laat voorstaan op zijn liefde voor het internationale recht, voor de rechtsorde, dat Nederland zich op dit punt echt van zijn beste kant heeft laten zien. Ja, het is belangrijk dat die zaak is geweest. Naast die strafzaak naar de verdachte heeft Nederland samen met Australië, Rusland aansprakelijk gesteld, ook hè, als staat. 2 jaar later heeft Nederland een statenklacht tegen Rusland ingediend. Waarom heeft Nederland die aanklacht niet meteen ingediend toen ze Rusland aansprakelijk stelde in eerste instantie? Omdat op dat moment nog niet heel erg duidelijk was dat de Russische regering had besloten om het onderzoek systematisch stap voor stap van A tot Z te saboteren. Dat is 1. Dus ondanks dat ze meteen twijfel begonnen te zaaien, die Russen, dachten ze nog steeds, nou wacht maar heel even af. Ja, maar die twijfel die ze in het begin zaaiden was nog onderdeel, zou je kunnen zeggen, van een reëel onderzoek. Okay. Dat is de ene reden. En de tweede reden is natuurlijk, denk ik, dat in de Nederlandse regering er ook irritatie ontstond. Hè? Poetin en Rutte, die hadden regelmatig contact. Rutte zegt het ook in jullie documentaire. Dus het duurt even voordat je doorhebt, denk ik, als je in de regering zit, dat je gewoon besodemiet het wordt waar je bij staat. Ja. En de Nederlandse regering heeft, denk ik, dat die statenklacht ook even de tijd willen geven om andere landen mee te laten doen. Want die landen die betrokken waren bij de ramp, omdat er staatsburgers van hun in dat vliegtuig zaten, die waren niet altijd eensgezind. Maleisië werd enorm bewerkt door Moskou om binnen dat team een andere koers te varen, een dissidente positie in te nemen. Dus het is, ik denk dat ze heel lang geprobeerd hebben om dat team zo eensgezind mogelijk te houden. Ja. En zo'n statenklacht is sterker naarmate er meer mensen aan meedoen. Maar Maleisië was denk ik niet voor reden vatbaar. Maar de diplomatiek is ook wel een belangrijke stap tot slot. Jazeker. En Nederland heeft dat al eerder meegemaakt. Heeft ooit een procedure gevoerd bij het Internationaal Zeerecht Tribunaal in Hamburg. Niet zo lang geleden, 10 jaar geleden ook. En heeft die grandioos gewonnen. Hubert, dank je wel hiervoor. Vanavond en morgenavond zijn de laatste 2 afleveringen van de Echo van MH17 te zien op NPO 2 om 9:50. Spraakmakers. Stop. Woord. De diagnose is een fikse blaar. Een flinke blaar op de bal van zijn voet. Eigenlijk aan de zijkant van de teen. De linkervoet, met een dikke teen. Laten we hopen dat je niet na een paar kilometer gewoon blaar hebt. De paden op, blaren. En dan moet je nog 3 dagen, hè? Met flinke pas. De ene mens is wat gevoeliger voor blaren dan de andere mens. Dat bepaalt of je erg blaargevoelig bent of niet. Want het gaat wel ook vooral over die blaarbehandeling. Maar hopen dat al deze mensen blaarvrij de dag doorkomen. Je moet even naar de blarenpost zometeen van het Rode Kruis. Hoeveel blaren heb jij überhaupt in je leven al geprikt? Je kunt een blaar het beste zo lang mogelijk dicht houden. Na 12,5 kilometer zag ik al een blaar van 3 à 4 centimeter. Echt flink. Er komen natuurlijk heel veel wandelaars voorbij met blaren. Je verwacht de eerste dag geen echte stormloop met blaren. Maar er zitten altijd blaren tussen. Al wandelen uren lang. Stop. NPO.

Ja, het is een conflict dat er al lang speelt. Maar wat er nu gebeurd is, dat er dit weekend in het westen van de Democratische Republiek Congo, slechts zo'n 100 kilometer vanaf de hoofdstad, inderdaad ruim 70 mensen om het leven gekomen zijn. Al jarenlang zijn daar twee bevolkingsgroepen met elkaar in conflict, de Teke en de Yaka. En dat heeft al tot honderden burgerdoden geleid. Maar in dit geval zou het Congolese leger gevochten hebben met één van de militiegroepen gelieerd aan een van die bevolkingsgroepen. Ja, en waar vechten ze om? Ja, die twee bevolkingsgroepen die vechten vooral om land. De Teke wonen al heel lang in dit deel van Congo en de Yaka pas korter. En die willen ook graag wonen en land verbouwen langs de Congo-rivier. Maar dat wordt dus niet geaccepteerd door de mensen die er al heel erg lang wonen. In april was er nog een staakt het vuren afgekondigd. En het leger is daar dus ook actief om mensen te beschermen. Maar dat houdt dus geen stand. Doorgaans gaan dus de gevechten tussen die twee gemeenschappen. Maar in dit geval zou volgens lokale media de ene groep juist de aanval hebben geopend op de Congolese soldaten, omdat ze hen ervan beschuldigen partij te kiezen in dit conflict. Ja, en dit speelt dus allemaal in het westen van het land, hè? Maar het leger Klopt. Heeft ook druk in het oosten. Ja, juist horen we daar eigenlijk natuurlijk altijd veel meer over. In het oosten van het land, dat is het grondstofrijke gebied van de Democratische Republiek Congo. Daar zijn ruim 120 gewapende groepen actief. En één groep vooral is daar in opmars nu, M23, en wint daar ook terrein. Dus we zien ja, dat het leger van Congo op verschillende fronten het geweld momenteel niet kan beteugelen. Dankjewel, Alice van Gelder. Bij studentenprotesten in Bangladesh zijn zeker 5 doden en tientallen gewonden gevallen. Het geweld brak gisteren uit in meerdere steden. De protesten zijn al 2 weken aan de gang. De studenten protesteren tegen een regeling die bepaalt dat 30% van de overheidsbanen gaat naar familieleden van veteranen, zegt correspondent Aletta André. Ten eerste omdat het vrij arbitrair en ook politiek gemotiveerd kan zijn wie hiervoor in aanmerking komen. Welke grootouders hebben hard genoeg gestreden voor het label vrijheidsstrijder. En dat zijn toch wel vaak mensen die betrokken zijn bij de regeringspartij van premier Hassina. En ja, ten tweede omdat zij vinden 30% is veel te veel voor zo'n categorie. Wij zijn niet tegen reserveringen, maar doe dat dan voor groepen die zijn achtergesteld. Minderheden, mensen met een fysieke beperking. Voor hen is nu 1% van de banen gereserveerd en voor etnische minderheden 5%. Dus dat is nogal een verschil. De burgemeester van Parijs heeft haar belofte waargemaakt. Ze is vanochtend de Seine ingedoken in aanloop naar de Olympische Spelen die over ruim een week beginnen in de Franse hoofdstad. L'eau est très très bonne, un petit peu fraîche mais pas tant que ça et regardez la joie autour de nous et en plus le soleil. Burgemeester Hidalgo wil met haar duik duidelijk maken dat de rivier schoon genoeg is voor de triatleten en de zwemmers. Het weer bewolkt met af en toe zon en in het oosten mogelijk een kleine bui. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen veel zon en maximaal 27 graden. Bij de ANWB zit Robert Vriezen. Robert, het is alweer 10:56. Hoe is het nu op de weg? Nou, eigenlijk hartstikke goed. Door de werkzaamheden op de A15 wordt file vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook de andere kant op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen wordt aan de A15 gewerkt. De weg is dicht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Del. Omrijden doe je via Dordrecht en Waalwijk over de A16 en de A59. En op die A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch een kwartiertje vertraging. In de vorm van 5 kilometer file tussen Maden en knooppunt Hooipolder. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? Doe voor vertrekken van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekken van de check. Profiel oké op glad als pek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Rien Poortvliet, tekenend verteller van Briesende Paarden en Koninklijk Vertoon, nu in het Noord-Veluws Kunstmuseum Nunspeet. De mooiste portretten, landschappen en sprookjesachtige fantasieën voor het hele gezin. Noord-Veluws-museum.nl. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 9:09. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: welke Amerikaanse rapper sampled een melodie van componist Hans van Hemert? Scott, it's not what it looks like. You were gonna eat him without me, weren't you? Now the biting makes sense. Ja, daar kunt u even op kouwen. Tegen 11:30 hoort u het antwoord. Hier aan tafel onze spraakmaker Hubert Smeets. Wij spraken voor 11 uur over de impact van het neerhalen van vlucht MH17, 10 jaar geleden. En ook hier is Tristan Terlink, filmredacteur bij NRC. Wij gaan het nu hebben over de blockbuster van deze zomer. Ja. De hitfilm. Vorig jaar werd het filmjaar in Hollywood gered, zou je kunnen zeggen. Door de blockbusters Barbie en Oppenheimer, die met hun gezamenlijke release in juli zorgden voor miljarden dollars aan inkomsten voor de filmindustrie. Barbenheimer, zoals het uiteindelijk werd genoemd, werd een ongekend popcultureel fenomeen. Nou, voor deze zomer was er eigenlijk niet direct zo'n grote hit voorzien. Nee. Maar die kwam er toch uit onverwachte hoek. De animatiefilm Binnenste Buiten 2, zoals die in het Nederlands heet, doet het fantastisch. Eveneens in het verhaal, we volgen de emoties van een meisje van binnenuit. Eigenlijk horen en zien we de stemmetjes in haar hoofd. De hoofdpersoon Riley is tiener geworden, dus dienen nieuwe emoties zich aan. Hallo, ik ben onzekerheid. Waar kan ik mijn spullen laten? Een nieuwe emotie. Ik ben jaloezie. Dat is ennui. Wat? Dat is een soort van verveling. Het is verlegenheid. Welkom in het hoofdkwartier, verlegenheid. Doen we een boksel? Nee, jij hebt best wel zweethandjes, hè, vriend? Ja, dit is dus een enorme hit geworden die animatiestudio Pixar en moederbedrijf Disney goed kunnen gebruiken. Ja, Tristan, deze film breekt de afgelopen weken in Amerika onder de naam Inside Out 2 alle records. Hij is dus hier morgen in Nederland te zien. Als we zeggen breekt alle records, waar hebben we het dan over? Nou ja, het is de meest verdienende film die Pixar ooit maakte. Het is de meest verdienende film van het jaar tot nu toe. En met een enorme afstand, want Dune 2 was eerst de grootste film. Maar deze film heeft nu, hij is een maand uit en nog niet eens overal, al meer dan $600 miljoen meer opgebracht. Hij ligt op koers om ook de meest verdienende animatiefilm ooit te worden. Dat is nu Frozen 2. Maar ik denk dat aangezien die film nog moet uitkomen in sommige gebieden, bijvoorbeeld Japan, dat wel gaat lukken. Want bijvoorbeeld in Zuid-Korea heeft hij meer dan 50 miljoen opgebracht. Dat is best wel ongekend. En ook wel een testament aan naar de kracht van die film en hoe universeel die is. Ja, want hij zit nu op hoeveel miljard? Hij zit nu op 1,35 miljard volgens mij. Ja. En hij moet dus nog op andere plekken uitkomen. Hij moet dus nog in Japan uitkomen en in Nederland. Japan met name is een grote afzetmarkt. Ja. Ja, vertel even iets meer over de film. We hebben natuurlijk al een klein beetje laten horen. Ja, nou, wat interessant is aan die film is dat het is het gaat om hele volwassen thematiek eigenlijk. Dat is het beste gek voor een kinderfilm. Maar er werkt een team psychologen aan die al die emoties die we dus volgen in het hoofd van zo'n jong meisje definiëren. Mm-hmm. En in deel 1 waren dat vooral basisemoties, dus vrolijkheid, verdriet, walging, et cetera. In deze nieuwe film, als de puberteit aanbreekt in het leven van het jonge meisje, komt er een nieuwe bij en dat is anxiety. En dat zou je eigenlijk kunnen, in het Nederlands is het niet echt een woord voor, maar sociale angst zou je het kunnen noemen. En dat is best wel interessant, omdat psycholoog Jonathan Haidt, die spreekt over de generatie die nu opgroeit als generatie angststoornis. En dat heeft daarmee te maken. Dat komt dan door de invloed van social media en zo. Dus het is het perfecte moment voor zo'n voor dit onderwerp eigenlijk. Ja, om er nu mee te komen. Maar is die ook niet gewoon universeel? Want je ziet allerlei emoties oppoppen waarvan ik dacht, ja, die kwamen ook bij mij toen ik in de puberteit ging. En Hubert, ik weet niet met jou zit, maar jij zat ook ooit in de puberteit. En toen veranderden jouw emoties ook. Jazeker. Toch? Ja. Weet je dat nog eigenlijk? Nou, mijn puberteit heb ik een beetje uitgesteld. Oh. Tot toen ik 20er was. Oh ja. Ja, maar dat had met de thuissituatie te maken, denk ik. Dus ik probeerde me een beetje meegaand op te stellen. Ja. Maar ik kan me jaloezie en angst niet, maar jaloezie als emotie wel heel goed herinneren. Ja. En dat had uiteraard had te maken met meisjes. Ja. Maar dat zie je dus ook heel erg hier terugkomen, denk ik. Zeker. Dat hij misschien daarom ook wel heel populair is. Niet alleen voor deze generatie, maar dus ook voor de ouders van deze jonge generatie. Absoluut, ja, want daarom is het voor volwassenen ook leuk om te zien. En volwassenen zien ook weer andere dingen die dan kinderen zien. Wat ook wel leuk is dat de boodschap van die films is eigenlijk dat al je emoties ertoe doen en dat je het eigenlijk allemaal nodig hebt in je leven. En dat klinkt natuurlijk als een hele simpele boodschap, maar ik weet dat veel van mijn leeftijdsgenoten en vrienden de helft ongeveer ervan heeft dat moeten leren in cognitieve gedragstherapie of zoiets. Dus het is om niet overstatement van te maken. Maar het is dus die boodschap is heel relevant en vrij zwaar voor een kinderfilm. Ja. Ja, maar wel gewoon goed dus ook om te zien en leerzaam wat er dan dus gebeurt in zo'n puberbrein. Maar je ziet ook de ouders worstelen. Zeker, ja. Je ziet ook af en toe de ouders reageren op die puberteit. En dan ga je in hun hoofd. Dan zie je dat hun emoties zitten van, oh god, beginnen ze nu hiermee? Dus er zit voor iedereen iets herkenbaars in. En ik vertelde net in de pauze even. Ik was daar bij een voorpremière op een woensdagmiddag. En de zaal zat helemaal vol. En alle volwassenen waren aan het huilen. En dan lachten de kinderen, dan lachten de volwassenen. En aan het einde werd het door iedereen geapplaudisseerd. Dus het raakt bij iedereen een snaar. Dus ook in andere culturen. Zoals je ziet in bijvoorbeeld Zuid-Korea. Ja, ik zei het al. Pixar kon dit goed gebruiken. Moederbedrijf Disney ook. Hoe slecht stonden zij ervoor? Pixar was natuurlijk. Er was een periode van iets van 10 jaar dat bijna elke animatiefilm die Pixar maakte de Oscar voor beste animatiefilm won en enorm veel geld opbracht. Maar vorig decennium is dat echt wel minder gegaan. Ze brachten eigenlijk de creatieve energie leek een beetje weg. Dus er werden heel veel vervolgen uitgebracht. En het was dan niet meer zo bruisend of baanbrekend. Er waren ook inmiddels andere studio's die hun trucje probeerden na te doen, zoals DreamWorks Animation. En in de pandemie ging het al helemaal slecht. Want toen kwamen de films die wel uitkwamen, flopten. En er werden films direct op streaming uitgebracht. En tegelijkertijd wilde Disney, het grote moederbedrijf van Pixar, wilde dat Pixar ook films en series ging produceren alleen voor streaming. Dus dat bedrijf werd eigenlijk een beetje te groot. Dat leidde er uiteindelijk ook toe dat vorige week nog volgens mij 15% of 14% van de werknemers is ontslagen. Dat zijn al die werknemers die hebben meegewerkt aan die series voor Disney+. Dus dat gaan zij helemaal niet meer doen. Nee, maar best wel gek ook dat je dan dus als moederbedrijf mensen moet ontslaan, terwijl je intussen gewoon een kaskraker hebt aan de andere kant. Voor mensen die denken, Pixar en animatiefilms, welke hadden ze ook alweer? Laten we even luisteren. Woody, the veteran. Draw! Don't touch me again! Buzz, the rookie. Have you been replaced? No one's getting replaced! Mr. Incredible, we need your help. I gotta find my son Nemo! We've always been afraid monsters were there. Scary feet. Look, the kid's awake. Waiting to scare us. Twins and a bunk bed. But what we didn't know is that we scare them. We happen to live in Paris, France. And it's so easy to find good food in Paris. It's just dangerous. Nee, laatst was Ratatouille, maar je hoorde ook Toy Story, The Incredibles, Finding Nemo, Monster Inc. Ja. Ja, ik dacht, hoe kan het nou slecht gaan met een bedrijf dat al deze films heeft geproduceerd? Ja, dat waren dus eigenlijk allemaal wel vroege klassiekers. In de afgelopen 10 jaar is eigenlijk de enige, of nou, 15 jaar zou je misschien zelfs wel kunnen zeggen, de enige echte grote moderne klassieker was Inside Out, waar dus nu een vervolg van is. Ja, ja. Wat maakte Pixar, want ze waren leidend, hè? Ja. Wat maakte ze nou zo goed ten opzichte van de concurrenten in eerste instantie? Nou ja, ten eerste eigenlijk omdat ze de eerste waren. Dus het was een bedrijf dat bestond al enige tijd. Bij Lucasfilms zat het. Dus van George Lucas van Star Wars. En maakte ze special effects en zo. En toen kocht eind jaren 80 Steve Jobs het over. En die heeft het helemaal groot gemaakt. Die heeft het gebouwd tot een studio die de eerste volledig met een computer geanimeerde film maakte. Dus Steve Jobs, de Apple-oprichter. Ja, de Apple-oprichter. Ja, die was eventjes weg bij Apple omdat het daar niet goed ging. Daar wilden ze hem niet meer. En toen heeft hij Pixar groot gemaakt. En dat culmineerde dus in die film Toy Story. De eerste volledig met de computer geanimeerde film. En Steve Jobs was ondertussen alweer terug naar Apple om het daar een gigantisch succes te maken. En dat startte dus een periode van in die zin waren ze de eerste die animatiefilms maakten. Daar waren heel veel navolgers in. Maar het was ook zo omdat zij eigenlijk in een vrij bar kinderentertainment landschap films maakten met echt volwassen thema's. Dus ze verwachten echt wat van hun kijkers, in dit geval kinderen. Dus Toy Story 3 gaat over het achterlaten van je kindertijd. Wall-E gaat over de vernietiging van de aarde door klimaatverandering. Up gaat over rouw. Nou, dat zijn, dus ze namen kinderen echt serieus. En dat heeft ook wel kindervermaak heel erg veranderd. De laatste tijd. En tegelijkertijd, zoals met Toy Story, welk kind heeft niet gedroomd dat het speelgoed tot leven komt op een gegeven moment? Ja, precies. Ja, dus ze pakt het in van die enorm fantasierijke verhalen die volgens mij meer dan eens ook van de kinderen van de animators kwamen. Pete Docter, dat is nu de creatieve baas daar, die het schijnt dat Inside Out 2 een beetje het opgroeien van zijn puberdochter volgt. Oh ja, ja, ja, ja, ja. En op een gegeven moment hebben dus die streamingsdiensten, die zijn een belangrijke rol gaan spelen. Dus er kwamen concurrenten bij. Ja. Er kwamen streamingsdiensten bij, ook bij Disney natuurlijk. Je zei al, op een gegeven moment hebben ze bij corona besloten om films die uitkwamen daarop te publiceren. Ja. En dat heeft ze eigenlijk een beetje de das omgedaan. Ja, een beetje wel. Ja, dat was geen goed idee. Want je zou het kunnen zien als Pixar was echt een prestige plek. Het was echt een prestige studio. En dat verwaterde eigenlijk het merk van de studio. Door die films gewoon op streaming te dumpen, werd het weer gewoon de volgende content van zo'n dienst. En je leert mensen denk ik ook af om naar de bioscoop te gaan. Zeker, want het gebeurt allemaal dus thuis op je streamingsdienst. Ja, ja. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook de vraag van wat moet je dan met die films? Want die films zijn gemaakt en er is natuurlijk een zekere houdbaarheid wel, omdat het van die fantasievolle films zijn. Maar ja, niemand zit eigenlijk te wachten op in de bioscoop op een 4 jaar oude film. Dus je moet er iets mee. Dus het is een enorme klap geweest voor het merk, het aanzien van het merk. Zijn ze dan zelf nu ook verbaasd eigenlijk dat die bioscopen zo vol zitten? Ik denk het niet, want volgens mij hebben ze vrij bewust de keus gemaakt om weer terug te gaan naar iets wat echt werkt. Naar dus een moderne klassieker. Ja. En dat is dus ook bij woorden van de directeur is dat ook een soort test van de koers die ze in de toekomst willen gaan varen. Dus meer van die franchises die succesvol zijn. Mm-hmm. En meer totaal universeel. Dus voor iedereen begrijpelijk. Zodat heel de wereld kan meegenieten. Ja. En zij die miljarden kunnen verdienen. Ja. Wat wel bijzonder is. Want ik dacht dat we met z'n allen een beetje sequel moe waren. Ja. Heb je er weer eentje die ze uit gaan melken? Ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar het feit blijft vervolgen het vrijwel altijd beter doen dan het origineel. Dus je hebt natuurlijk al een fanbase. En die films die komen op streaming. Dus die verzamelen weer hele nieuwe generaties kinderen. Oh ja. En die gaan allemaal naar de bioscoop voor het tweede deel. Dus het blijft een goede business decision. Hey, en de timing van de première hier in Nederland. Het is zomer vanaf vrijdag in heel Nederland. Ja. En hij komt nu hier uit. Ja, Ja. Wat verwacht jij desondanks van de cijfers? Nou ja, wat ik dus heb gezien in zo'n voorpremière... Op een woensdagmiddag om 2:00... niet de beste tijd om naar de film te gaan... zat het bomvol. Dus ik verwacht dat hij het hier fantastisch gaat doen. Ja? Maar ja, en het is natuurlijk ook... de zomerblockbuster is ook wel echt een ding. Er is dan één film die je moet zien. En daar gaat iedereen naartoe. En in dit geval, deze zomer, is dat denk ik Inside Out 2. Er komt ook nog wel een andere film. Een nieuwe superheldenfilm. Die waarschijnlijk veel kijkers gaat halen. Oh, ja. Maar die is wat minder universeel. Voor wat hogere leeftijd. Dus, En je raadt hem ook iedereen aan? Ja, ik vond het een erg goede film. Het is niet zo nieuw als bij het origineel. Maar het is nog steeds ontzettend bijzonder. Prachtig geanimeerd. Heel erg grappig en heel herkenbaar voor iedereen. Allemaal kijken dus. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. Tristan Terlink. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Gerold Olde uit Brandwijk. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. U bent 62 jaar, predikant van beroep. En ik lees dat het op dit moment komkommertijd is. Nou, het is natuurlijk ook vakantietijd om me heen, ja. Ja, ja. Wat betekent dat voor u en uw werk? Nou, er zijn dingen die gewoon doorgaan. En tegelijkertijd, activiteiten is nu sinds een week op een lager pitje. Ja, en dus heeft u nu tijd om hier te zitten ook. Ja. En te proberen nieuwskenner van de week te worden. U wilt niet weten wat de hoogste score tot nu toe is. Dat zeg ik altijd nu. Ja. Om de lat een beetje neer te leggen. Waarom wilt u dat niet weten? Nou, ik heb hier 1 keer eerder gezeten, 5 jaar geleden. En toen gokte ik op een bepaald moment om... En toen gokte ik verkeerd. Oh. En het zat op 1 vraag vast. En had ik die anders gegokt, dan had ik hem gewonnen die week. Oh ja, dus je hebt het gevoel dat u wordt beïnvloed mentaal door die Ik heb die een andere strategie. Heel goed, dan ga ik niet zeggen wat het meeste aantal punten is. Dat hoort u op het einde. Ik ga gewoon ontspannen erin. Ja. Heel goed, heel goed. Veel plezier. President Biden has returned to the campaign trail for the first time since former President Trump's attempted assassination. My name's Joe Biden, and I am all in. He spoke at the NAACP convention today in Las Vegas. More children in America die of a gunshot wound than any other reason. That's stunning, and that is sick. It's time to outlaw them. Vraag 1. President Biden wil welk type wapen verbieden na de aanslag op Trump? AR-15. Ja, semi-automatisch wapen. In Las Vegas vroeg hij de hulp van het publiek om deze wapens van de straat te krijgen. Vraag 2 dan. CNN bracht gisteren naar buiten dat de Verenigde Staten de afgelopen weken informatie hebben gekregen over een plan om Donald Trump te vermoorden. Dit plan kwam van welk land? Iran. Ja, niet alleen Trump, maar ook voormalige minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zou het doelwit zijn geweest. Iran ontkent. Vraag 3 dan. Luister hier even naar. En dan de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Die kunnen weer hulp krijgen van prinses Laurentien. Ze wilde helpen, maar raakte zelf verwikkeld in een strijd met het ministerie van Financiën. Die ophef is vervelend en raakt ons, raakt mij. Intussen is de strijd bijgelegd en liggen er dus nieuwe afspraken. De vraag. De methode Laurentien kan dus worden hervat, maar wel met een aantal concessies. Voorlopig komen namelijk alleen ouders in aanmerking voor deze regeling die meer dan hoeveel euro schade hebben? 30.000, dacht ik. Ja. Ouders die al een andere route volgen voor schadeherstel kunnen nu ook geen gebruik meer maken van de methode Laurentien. Kom ik bij vraag 4. Om die methode Laurentien zo snel mogelijk te kunnen hervatten, gaat een onafhankelijke partij de schadeberekeningen van de stichting toetsen. Welke instantie zal dit gaan doen? Ik moet passen. Het ministerie van Financiën gaat dat doen. Het akkoord zorgt ervoor dat de stichting deze zomer al kan beginnen met opschalen. Ouders die niet meededen aan de proeffase kunnen zich in september aanmelden. Vraag 5, laat ik een fragment horen. Ik wil van u weten wie hier aan het woord is. Ja, dan is het wel heel fijn dat u erin vliegt. En ja, persoonlijk is dat gewoon volgens mij heel speciaal om een hele mooie week af te sluiten. Miedema, hè? Vivianne Minima, precies. Zij scoorde gisteravond de gelijkmaker voor Oranje. U kunt nu een extra punt scoren met de vervolgvraag. U mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag op deze vraag. Nou, ik probeer wel de moeilijke, ja. De moeilijke. Wie maakte gisteravond het doelpunt voor Noorwegen in het duel tegen Oranje? Hansen. Ja, dat is goed. Zij is een van de sterren ook van FC Barcelona. Nou, gaat lekker, Gerold. Niks meer aan doen, zou ik zeggen. Gewoon vasthouden dit. We gaan intussen naar de hintsvraag. Kun je maximaal 4 punten bij krijgen. Je krijgt hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? Als je antwoord denkt te weten, zeg stop. Hè, maar denk wel goed na voor je dat doet, want je krijgt geen herkansing. Daar gaan we. 4. Voor mij blinkt vandaag goud en rood. 3. En het wordt een begrotelijk verhaal. 2. 2. Ik kondig geen royaal gebaar aan. 1. Vandaag open ik met mijn traditionele speech het Britse parlementaire jaar. Ja, koning Charles. Ja, precies. Ja, voor 4 punten. Voor mij blinkt vandaag goud en rood. Goud is natuurlijk ook een beetje de koning. En rood is ja de Rode Labour-partij die nu de leiding heeft. Het wordt een begrotelijk verhaal. De economische groei van het land zal centraal staan in de speech. En ik kon er geen royaal gebaar aan. Het is royaal koninklijk. En dit vul ik zelf even in. Volgens mij is het geld ook wel een beetje op in het Verenigd Koninkrijk. Gerold, we gaan naar het kanon. Ja? Klaar voor? Oké, gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welk land blijft de belangrijkste klant voor ASML? China. Ja, de provincie Utrecht adviseert het natuurgebied bij Leuzen te mijden vanwege welk dier? Een wolf. Ja, hoe heet de bondscoach van het Engels voetbalelftal die gisteren zijn vertrek aankondigde? Pas. Southgate. Schapenhouders maken zich zorgen over de werking van het vaccin voor welk virus? Blauwe tong. Ja, hoeveel plaatsen zakt Nederland op de wereldranglijst als het gaat om fundamentele kinderrechten? 15. 12. Welke Amerikaanse rapper sampled een melodie van componist Hans van Hemert? Eminem. Ja, dat is goed. Eminem, hoeveel wandelaars heeft de Vierdaagse gedisqualificeerd op dag 1? 7. Ja, de NS gaf gisteren hoeveel mensen een onterecht verjaarscadeau? 30.000. Een 500.000. Hoe heet de Amerikaanse senator die is veroordeeld voor corruptie? Pas. Menendez. De Hongaarse premier Orbán roept Europese leiders op om wat met Rusland te hervatten? Vredesbesprekingen. Ja, welk vervoersmiddel gaat meerijden tussen Den Haag en Rotterdam naar klachten over drukte? De metro. Ja. Dus even kijken, nou, dat ging best lekker. Maar heb je het aantal punten gehaald om te winnen? Nee. Oh. Helaas. Je hebt 7 vragen goed in het kanon. Je had er 10 goed moeten hebben. Je hebt 49 punten gescoord in totaal, Gerold. Terwijl de lat lag bij 64. Ja, toch desondanks tevreden met je tactiek? Nou, nee, ik ben hier als uitje. Ja. Ik heb een broer die hier om de hoek woont. En ik dacht, nu heb ik tijd en ik vind het leuk om een keer leuk te komen kijken. Wij vonden het ook leuk dat je er weer was. Dankjewel voor het meespelen, Gerold Olde. Dankjewel Hubert Smeets dat je mijn spraakmaker wilde zijn vandaag. En ook dank Tristan ter Link dat jij hier was. En zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1. Maar dan vandaag met Thomas van Groningen. Thomas, goedemorgen. Hi, wie heb jij vandaag? Ik praat met Dirk Sauer, mediaondernemer. Natuurlijk oprichter van de Moscow Times over debat met Rusland. En 10 jaar na MH17. Dat is zometeen om 11:30. Zover spraakmakers voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 9:30. Een hele fijne ochtend. We gaan nu naar het NOS Nieuws. En dat krijgt u van Jeroen Tjepkema. Dag. Dit was een programma van KRO NCRV.